แล้วก็ตอนนี้คุณชอพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยคุณชอปัจจุบันอายุ38นะฮะเรื่องราวนี้เจอกับตัวเองนะครับบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวของจุดเกิดเหตุครับสวัสดีครับคุณชอ สว ั สดีคร ับ คุณชอครับ ครับผม คุณชอเสียงเบามากเลยขอโทษทีครับ ขอเสียงเบาแล้วโอเคครับ คุณชอโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตอนนี้ อยู่ที่บ้านครับที่ชลบุรี อยู่ที่บ้านที่จังหวัดชลบุรีเลยนะครับไม่สบายเปล่านะฮะดูเสียงเหมือนกับดูเหมือนมีไข้ด้วย อ๋อไม่ปกติคร ับ ปกตินะอ๋อได้คุณชอนะครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ได้ครับ ผมนะคุณชอมาว่าถึงเรื่องนี้ฮะเกิดขึ้นบนถนนเส้นนึงที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับ ครับผม นะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เดี๋ยวก่อนเล่าผมอธิบาย2เรื่องก่อน ครับ คือด้วยอาชีพผมอะครับผมเป็นนักวิเคราะห์ต้นทุนทำให้บุคลิกผมคือเวลาเห็นอะไรแวบเดียวอะมันจะจับรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะกับอันที่2คือผมถ้าเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของผมจะพยายามยุ่งผมอธิบายเรื่องของเรื่องเพราะมันจะเกี่ยวพันกับไอ้ที่ผมอยากจะเล่าเนี่ย ครับ มันมีเรื่องเนี้ยมันติดใจผมก็คือว่าผมอยากจะโทรมาเล่าในวันนี้คือวันนั้นเป็นวันจันทร์ที่30กรกฎาคมนะครับก็ผมเลิกงานประมาณบ่าย3โมง ครับ ก็ผมด้วยเส้นทางที่ผมกลับบ้านเนี่ยรถมันจะผ่านใจกลางเมืองซึ่งรถมันจะติดแบบโมโหลานมากอารมณ์ประมาณเหมือนผ่านสี่แยกลาดพร้าวอะไรประมาณนี้5แยกลาดพร้าวประมาณน ี ้รถมันจะค่อยคันกระดึบกระดึบไปผมมันเป็นลักษณะถนน3เลน ครับ แล้วก็มีบาริเออร์กันกลางแล้วก็อีก3เลนสวนประมาณนี้นะครับนั่นค่ะคือผมมาไหลอยู่ที่เลนกลางนะครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆทีนี้แล้วก็ฝั่งขวาผมอ่ะก็จะรถมันก็จะแซงไปเพื่อจะไปออเพื่อจะไปออกันอยู่ทีนี้เนี่ยผมเห็นแล้วข้างหน้ามันเป็นสัญญาณจราจรไฟกำลังจะแดงผมก็เลยชะลอตัวเพื่อจอดตรงไอ้ทางม้าลาย ครับ เพื่อไม่ทับทางม้าลายฝั่งขวาผมก็จะโล่งๆแล้วก็จะมีรถสไลด์ไปออกันอยู่เพื่อจะเตรียมไปเขียวของเขาอะนะแล้วฝั่งซ้ายมือผมก็จะมีรถมินิบัสสีส้มจอดเยื้องหน้าผมไปทับทางม้าลายอยู่นะครับทีนี้นัดหนึ่งผมก็เห็นแล้วโอเคสัญญาณจราจรไล่มาแล้ว8-6ผมก็เข้าเกียร์ดีแล้วปล่อยรถไหลแล้วรถมินิบัสก็ไหลไปเช่นเดียวกันแวบเดียวที่ผมกำลังไหลไปเนี่ยมีป้าคนนึงแกผ่านหน้าผมมาแล้วผมก็เบรกแล้วก็บีบแตรเลยแกก็หันมามองผมประมาณว่าเฮ้ออะไรของนี่อะไรประมาณนี้ครับคือผมก็จำลักษณะของป้าได้ป้าเขาเป็นลักษณะผู้หญิงอายุประมาณสัก40ปีปลายประมาณนี้มัดผมลุกลวก ค ือจำหน้าก็ได้แล้วก็จะมีสิ่งที่สำคัญก็คือกระเป๋าสีชมพูสีปุ๋ยเป็นกระเป๋าผ้าครับเหมือนอารมณ์เหมือนกระเป๋าผ้าเหมือนแม่บ้านไปแกตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับนะเสื้อสีน้ำเงินลายดอกพอผมแต่ปุ๊บแกก็หันมามองอารมณ์เหมือนด่าผมอะไรอย่างเงี้ยด่าผมจังขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นวิสองวินาทีเนี่ยแกก็วิ่งขวดออกไปเลยแล้วแวบเดียวอะครับรถทางขวาครับมันลงอยู่มันชนแกตุ้งกระเด็นลอยครับแล้วแกก็ลอยวิ่งไปตรงไอ้ปกตรงหน้ารถมินิบัสแล้วรถมินิบัสเขากำลังไหลพอดีครับผมก็ได้ยินเสียงดังคือการที่เกิดขึ้นเนี่ย4-5วินาทีหรือราวนั่นนะครับ ครับ แป๊บเดียวก็มีเสียงกรี๊ดเพราะมันอยู่ใจกลางเมืองคร ับ กรี๊ดไล่ผมก็เลยคือตอนนั้นมันตกใจนะพอตั้งสติได้ก็เลยปล่อยรถตัวเองไหลเพื่อไปอยู่เยื้องข้างหน้าของรถมินิบัสแล้วผมก็เปิดประตูลงมาพอผมเปิดประตูลงมาปุ๊บเจ้าของรถที่เขาชนเขาก็ลงมาเขาเป็นผู้ชายประมาณสัก40-50ประมาณเนี่ยครับเขาก็ลงมาพอดีทุกคนก็แตกตื่นหน้าตาตื่นผมเห็นรถเขาหน้ายุ บ แล้วผมก็บอกพี่ผมก็กวักมือเรียกพี่มาจอดตรงนี้ดีกว่าแล้วผมก็พยายามจะกดมือถือเรียก169นะเน ี้ ยเนี่ยอะไรเงี้ยกำลังจะกดพอดีก็เห็นตำรวจเดินมาพอดีก็ผมเข้าใจว่าตำรวจน่าจะอยู่ตรงป้อมตรงไฟแดงที่ว่าเขากำลังวอลผมเลยอ่ะฉันก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วนะฉันก็จะกลับนะก็เห็นผมก็หันไปมองป้าตอนนั้นเสือกใจผมเป็นแป้งมากเลยเพราะว่าลักษณะของป้าแกคือเหมือนแขนขาคือมันพูดไม่ดีแขนข้างนึงเหมือนแกมุดเข้าไปอยู่ในกันชนหน้าของรถมินิบัสนะครับแกมุดไปอยู่ข้างใต้เนี่ยนึกออกใช่ไหมครับคือแกคงประมาณ ถ้าให้เราก็คงประมาณว่าระหว่างที่รออยู่เนี่ยมินิบัสก็ถลายไปด้วยแล้วก็ชนแกแล้วก็ตัวแกก็ เข้าไปอยู่ใต้อือหือครับ คือตอนนั้นผมก็เลิกลักเลิกลักแล้วก็คือมันตกใจแล้วแถวนั้นก็กรี๊ดกันแล้วที่จะไปฉันและฉันไปแล้วผมก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถไป อือห ือตอนนั้นใจก็ไม่ดีนะก็คิดว่าเออมีอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำบุญให้นะวันอังคารตอนเช้าผมก็ตอนเช้าผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องป้าก็ไปทำงานไป คร ับ บ่ายสามโมงเลิกงานผมก็ขับกลับพอถึงที่กลับตรงพื้นที่เกิดเหตุผมก็คิดไปว่าอย่างไรดีนะก็ขับรถไปผ่านไปได้ดีโอเคไฟแดงไปเรื่อยไหลๆนี้เลยก็ไม่มีอะไร ครับ วันนี้ถึงไปผมก็ไม่ได้สนใจแล้ว ฮะวันพี่ชอยครับ เข้าครับผมพอเข้าวันพุธผมก็เลิกงานปกติมันเริ่มบ่ายสามแต่ทีนี้ผมกระจายก็คือมันก็ไม่ได้คิดหนักเหมือนกับเมื่อวานแล้วนะเหมือนกับเมื่อวานอังคารแหละพอไปถึงจุดเกิดเหตุมันก็ไฟแดงผมก็อ่ะไฟแดงมันแวบนึงที่ห่างตาครับห่างตาฝั่งซ้ายของผมผมเห็นกระเป๋าผ้าสีชมพูตุ่ยๆใบนั้นน่ะนึกออกไห ม มันแวบผมหันไปผมก็หันไปมองมันก็ไม่มีนะแล้วผมก็โอเคไปเสือผมก็ไปนะทีนี้พอมาวันพฤหัสผมเนื่องจากว่าพฤหัสวันนั้นผมติดงานผมเลิกงานประมาณ20:00ผมมีงานเลิกงานประมาณ20:00แต่ใจผมอ่ะก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันยังคิดอยู่แต่ว่าคิดคือใจก็ยังประมาณอารมณ์ใจดีสู้เสือมาว่าไม่มีคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่กันเหนียวไว้ก่อนผมก็เปิดแอปตัวนึงผมไม่ได้พูดชื่อแอปแล้วกันนะแอปตัวเนี้ยเป็นลักษณะว่าคุณสามารถหาเพื่อนร่วมทางระหว่างทางได้ที่ไปทางเดียวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณว่าแชร์น้ำใจกันอะไรเงี้ยครับ ครับ ผมก็เปิดอ่ะเจอพอดีมีน้องคนนึงไปแทนตรงกันเขาเลิกงานประมาณ20:00ผมว่าอ่ะรอได้ไม่เป็นไรเพราะดูเวลาก็20:00กว่าแล้ว คร ับ รอได้นิดหน่อยอยากเราจะได้มีเพื่อนร่วมทางไปก็รออ่ะถึงเวลาก็นัดแนะกันก็แชทกันในแอปเจอกันปุ๊บรับรถเสร็จก็เฮฮาคุยกันเอิร์กอาร์โอเคครับพี่มีทางขอบคุณมากมีน้ำใจก็ว่ากันไปผมก็ขับรถไปถึงที่จัดตรงจุดเกิดเหตุแต่ทีนี้พอมันดึกมันก็การจราจรก็ไม่ค่อยแน่นแล้วก็จะไหลได้ผมก็วิ่งประมาณสัก30-40ได้แล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุคือมันเนื่องจากมันดึกนะถึงมันจะใกล้กลางเมืองมีแสงไฟหลอดมีออนมีคนขายของเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่อยากมองผมก็เบี่ยงหน้าไปทางขวาพยายามเบี่ยงหน้าไปทางขวาแล้วรู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้มันเงียบไปอยู่ก็เงียบไปแล้วมันก็พูดพี่ผมว่าอะไรครับคือผมก็ไม่ได้หันไปทางไปหาน้องนะพี่ผมว่ามันแปลกๆครับพี ่ ว่าอะไรครับน้องมีอะไรบอกแล้วมันก็นั่นน้องคนนั้นก็พูดพี่มันวิ่งมาพี่มันวิ่งมาพี่ผมก็แบบคือเราไม่อยากหันไปใจเราไม่อยากแต่แบบด้วยความที่ตะโกนเราหันไปแวบนึงโอ้โหคือสบายเลยครับมันเป็นเวลาเพียงแค่3-4 วิแล้วผมก็หันหน้ากลับมาป้าคนนั้นนะครับแกวิ่งพุ่งเข้ามาหาผม เดี๋ยวป้าคนไหน ป้าคนนั้นคือจำได้เลยครับคือผู้หญิงวัยกลางคนผิว รถชนวันนั้นนะ ที่โดนรถชนใช่เสื้อสีน้ำเงินลายจุดจากกระเป๋าชมพูสีปุ๋ยเนี่ยครับคือแต่ว่าหน้าแกเละไปฝั่งนึงนะครับ โอ้โห แล้วแกวิ่งพุ่งเข้ามาแต่ตอนนั้นคือผมไม่อยากมองครับผมเข้าเกียร์ดีแต่มันไปไหนไปเร็วไม่ได้ครับเหลือให้มันติดเป็นช่วงจังหวะไฟแดงพอดีถึงมันจะมีไฟเขียวคือก็ได้กันแต่น้องคนนี้กรีดลั่นอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จับแขนผมเขย่าพี่หลอกเลยครับผมก็จะเดี๋ยวใจเย็นน้องใจเย็นพอเลยไฟแดงผมก็จอดชิดเข้าข้างทางไอ้น้องคนนี้แต่กรีดลั่นอย่างเดียวครับ บอกว่าพี่เมื่อกี้พี่เห็นใช่ไหมครับเห็นไหมผมก็บอกเออพี่ไม่ทันมองแล้วน้องผมก็บอกพี่โอ้ยผมเห็นแบบเป็นฟองฟ้าเลยพี่มันพุ่งเข้ามาแล้วก็หายไปเลยพี ่ เมื่อกี้ผีใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าน้องทำงานดึกมาก ครับ น้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่ปลอบเขาครับแล้วเขาก็จะลงจากรถตรงนั้นผมก็บอกใจเย็นน้องเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพี่ดูตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ป้าแกไปแล้วกัน ครับ พอถึงเสร็จปุ๊บก็จอดส่งรถส่งน้องเขาเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็บอกก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุบอกเปล่าพี่ตรงนี้ทำบุญแน่ครับ ครับ ก็พอมาวันศุกร์ผมก็ทำบุญให้เขาแต่ว่าขากลับบ้านตอนเย็นผมตัดสินใจไม่กลับเส้นทางนั้นแหละผมก็ยอมเสียเวลาอ้อม4-5 กิโลกลับอีกทางก็ตั้งแต่วันนั้นยันวันเนี้ยผม ก็ยังไม่กลับเส้นทางเดิม หรอครับก็คือโอ้โหผ่านมาต้องหลายเดือนก็เลี่ยงที่จะไม่กลับไปเลยนะฮะ ก็ยอมอ้อมหน่อย ยอมอ้อมก็คือวันจันทร์เห็นอุบัติเหตุซึ่งก็เสียชีวิตที่ใช้คำนี้แล้วกันนะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเหตุการณ์มาเจออีกทีก็คือแน่ๆเลยคือวันศุกร์นั้นเน้นๆเลยนะฮะ ว ันพฤหัสนะครับอืมโอ้โหแล้วคือตอนนั้นที่น้องที่นั่งเข้ามาที่นั่งมาด้วยครับนะฮะคือเขาร้องลั่นๆแล้วเขาบอกลักษณะคือเขาเห็นยังไงเห็นเหมือนกับที่คุณชอเห็นไหมคือคุณป้านะวิ่งใส่รถมาหรือว่ายังไงครับ ใช่เขาบอกว่าคุณเขาบอกว่าเขาบอกเนี่ยป้าบอกผีวิ่งผีหน้าเละเลยวิ่งเข้ามาเขาอะครับบอกเขาแค่นี้เขาพูดแต่ที่ผมหันดูแวบนึงเนี่ยที่บอกว่าผมหันดูแวบนึงคือผมเห็นมันจำได้เลยครับ คือ ลักษณะของแกคือแกผมจำหน้าแกได ้ เพราะว่าตอนที่ผมบีบแกหันหน้ามาอารมณ์ประมาณด่าผมแกมัดผมลุกลวกเสื้อสีน้ำเงินตุ่ยพับแขนแล้วก็ไอ้กระเป๋าใบนั้นนะครับกระเป๋าสีชมพูกระเป๋าสีชมพูสีตุ่ยนั่นคือมันเห็นชัดนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาครับ โอ้เนาะนะฮะก็เดาว่าคืออารมณ์เหมือนกับวันนั้นก็คือจิตสุดท้ายของแกนะครับคือมันอยู่กับคุณชอพอดีคือเหมือนกับอารมณ์ตัวเองกำลังจะรีบข้ามรถให้มันผ่านไฟแดงอะเนาะนะฮะแล้วก็จังหวะคือพอข้ามพ้นมาไฟมันเขียวพอดีแล้วรถที่มันอยู่เลนขวาชนเข้าไปนะฮะโอ้โหภาพสุดท้ายอะผมเดานะตอนนั้นก็คือสายตาที่กำลังมองคุณชออยู่นะครับก็คงไม่ทันได้มองรถที่กำลังเดินขับรถมาทางด้านขวาด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันจูนกันพอดีอะแล้วมันก็เลยทำให้คุณชอเนี่ยเจอนะก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงเส้นทางนั้นนะผ่านมาหลายเดือนอยู่ก็ยังคงไม่กลับไปเส้นทางนั้นอยู่นะฮะ ใช่ก็ครับผมเลี่ยงรถติดด้วยนะครับแล้วก็ยังหลอนอยู่ในใจ นะฮะแล้วคือตอนนี้คือทำบุญให้กับคุณนั้นเรียบร้อยนะฮะแล้วยังไงฮะพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมานะฮะเอาเนี้ยมันผ่านมานานมากแล้วนะครับคิดไหมว่าเอ้ยมันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะลองย้อนกลับไปเส้นทางเดิมดูไหมแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้เคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวบ้างไหมฮะ ผมกล่าวว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ครับผมกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถนนก็ทำเสร็จแล้วอ๋อแต่ว่าถนนทำเสร็จแล้วก็คงจะรถไม่ติดมาก แล้วนะฮะอ่ะลองดูถ้าเกิดว่าวนกลับไปแล้วยังคงเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับคุณชอนะฮะก็ผมเดานะนะว่าเขาคงผูกใจเจ็บจริงๆแหละนะเออนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะครับคุณชอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครับผม ได้เลยครับนะฮะขอบคุณมากนะครับที่นะสละเวลามาพูดคุยกันนะครับ ยินดีครับ ยินดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณโจปัจจุบันนี้อายุ24ปีนะครับแล้วก็คุณโจมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านแถวย่านเลียบทางด่วนก็เท่ากับว่าไม่ใกล้ไม่ไกลร้านเดินช็อคเท่าไหร่นะเนี่ยนะเหตุการณ์นี้ผ่านมา13ปีแล้วนะฮะเห็นบอกว่าเจอตั้งแต่เด็กไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเรื่องนี้จากสายของคุณโจดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโจ สวัสดีครับ นะครับโจเมื่อวานไม่ทันเนาะขออภัยด้วยนะ อ๋อไม่เป็นไรครับผมตีเสียงพี ่นะฮะเมื่อวานก็ลุ้นกันเหมือนกันว่าจะได้เล่าหรือเปล่าจะได้เปล่านะแต่วันนี้ได้เล่าละนะฮะ ครับ ได้ครับโจนะพี่รบกวนโจนิดนึงโจพูดช้าๆหน่อยนะ ได้ครับผม ครับโจเมื่อวานถึงเรื่องนี้เหตุการณ์ผ่านมา13ปีละนะฮะทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ป่ะครับ อาศัยอยู่ครับแล้วก็อยู่ในจุดที่เห็นทุกวันด้วยครับ หรอนะฮะเห็นทุกวันเลยคือยังไงเดี๋ยวนะฮะเราปัจจุบันอายุ24ปีถ้าว่าเราเห็นตั้งแต่อายุ11 ใช่ครับ นะฮะ อายุ11นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นนะครับ แล้วมันทำอีท่าไหนมันถึงเห็นได้เลยครับมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างเช่นคนพี่คือที่เราเคยได้ยินในรายการก็คือนะเห็นมาตั้งแต่เกิดหรือคนที่เฉียดตายแล้วก็เลยทำให้เหมือนจิตเปิดก็เลยเห็นเรื่องพวกนี้โจเป็นคนในกลุ่มไหนอะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่เพราะว่าผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน หรอ ใช่ครับ โอ้งั้นลองเล่าให้พี่ฟังดูหน่อยสิเออถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันฮะเมื่อ13ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเด็กๆเลยเจออะไรครับ ตอนนั้นนะครับผมผมเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยออกไปนอกบ้านไงพี ่ และทีนี้ไม่มีเพื่อนด้วย ครับ ผมก็เลยแบบเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนตอนนั้นผมก็จะกางเป็นเขาเรียกอะไรอะเบาะนั่งเป็นเหมือนเก้าอี้เต็นท์นะครับ ครับ แล้วนี่ผมก็แบบกลางไปหน้าทีวีเลยคือหน้าทีวีห่างประมาณช่วงแขนนึงแล้วทีนี้ผมสายตาสั้นไงพี่ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยแล้วเหมือนประมาณห่างตาข้างขวาพี่มันเหลือบไปเห็นเป็นเด็กเด็กใส่จงกระเบนสีแดงคือกุมารนะพี่กุมารคือผมแบบใครวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบใครวะทีนี้ผมก็หันไปหายไปเลยพี่ อ๋อฮะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะ แล้วที่บ้านเราเลี้ยงกุมารบ้างนะตอนนั้นโจ ตอนนั้นไม่เลี้ยงพี่แต่พอผมจะออกจากที่นั่นอ่ะจะย้ายออกผมก็ไปเหมือนประมาณว่าข้างๆบ้านเป็นโรงเย็นนะพี่เป็นขายพวกตู้แอร์ตู้เย็นมือสองเขาเลี้ยงกุมารทองไว้แล้วเขามาเล่นกับผมแต่คือผมไม่เล่นไง ครับ แล้วทีนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ยังเจออยู ่ มันเป็นประมาณว่าวันนั้นผมตอนกลางดึกผมกลับบ้านกับพี่สาวแล้วก็แฟนพี่สาวครับคือประมาณว่าไปทานข้าวขับรถกลับมาเสร็จปั๊บบ้านผมจะเป็นบ้านสองชั้นแล้วทีนี้ผมกับพี่สาวผมอะเดินขึ้นบ้านมาก่อนชั้นสองแล้วพี่สาวผมจะแกล้งแฟนเขา ครับ เขาปิดไฟปิดไฟตรงทางเดินทางขึ้นบันไดพอปิดไฟเสร็จปั๊บได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมา ครับ แล้วทีนี้พวกผมอ่ะรออยู่ในห้องคือเปิดประตูห้องมาปุ๊บก็จะเจอห้องใช่ป่ะพี่แล้วคือถ้าเราหันหลังไปจะเป็นทางขึ้นบันไดคือถ้าผมเราขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายคือห้องผมทีนี้ได้ยินเสียงเดินขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่เห็นคือผู้ชายชะโงกหัวมาครึ่งหน้าพี ่ แบบยังไงก็เห็นว่าเป็นผู้ชายอ่ะ ครับ พี่สาวผมกรี๊ดเลย กรี๊ด ทันทีเลยบอกใครอ่ะใครอ่ะทีนี้แฟนพี่สาวผมวิ่งขึ้นมาเลย ครับ บอกเห็นอะไรเห็นเป็นผู้ชายเขาก็เล่าให้ฟังผมพูดแล้วขนลุกคือวันนั้นผมก็เห็นแล้วทีนี้แบบวันนั้นคือเป็นวันที่จะพูดไงไม่นอนบนห้องเลย เหรอฮะผู้ชายที่เห็นเนี่ยจำรูปร่างลักษณะหน้าตาได้ไหมครับ คือมันมืดหมดเลยพี่ อ๋อเหรอฮะ คือข้างล่างทางถ้าขึ้นบันไดมาจะเป็นห้องครัวคือไฟห้องครัวเปิด ครับ แต่ไฟข้างบนปิด ค ือมันจะเห็นเป็นเงาเฉยๆพี่คือเป็นผู้ชายผู้ชายเลย เห็นเป็นเงาแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายแน่ๆ ใช่ครับพี่คือผู้ชายเลยแล้วมันมีเรื่องนึงที่เป็นเครื่องยืนยันว่ายังไงยังไงคนนี้ก็ยังไงก็ไม่ใช่แฟนพี่ผม ครับ เพราะว่าวันนั้นน่ะผมจำได้ว่าผมไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดกับครอบครัว ครับ แล้วทีนี้จะมีญาติก็คือเป็นเอาง่ายๆก็คือเป็นลูกน้องของพ่อผมเขาอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วลูกสาวของลูกน้องพ่อเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนึงจะโง่มาจากหน้าต่างชั้นสองของห้องผม ครับ คือเขาบอกว่าเป็นผู้ชายเลยเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร หรอ ใช่แล้วก็คือผมเจอตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจนปัจจุบันเนี้ยผมก็เจอแบบเนี้ยเรื่อย ๆ ก็คือวันนั้นผมจำได้ว่าผมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดผมไปลำปางบ้านแม่ผมอยู่ลำปาง คร ับแล้วทีนี้ผมนอนกับเป็นนอนกับพี่สาวในห้องแล้วก็นอนกับญาติที่เป็นสาวสองครับ ครับ ทีนี้ผมนอนกลางสาวสองนอนซ้ายแล้วก็พี่ผมนอนขวาตอนนั้นกี่โมงผมไม่แน่ใจนะพี่เพราะมันก็ดึกแล้วอะผมหลับอยู่สักพักผมสะดุ้งตื่นแบบขยับตัวไม่ได้นะพี ่ครับ แบบอื้ออย่างเงี้ยเหมือนโดนผีอ้ำอ่ะพี ่ แบบมันก็แบบเราจะลุกก็ลุกไม่ได้แต่ตาลืมนะแบบจะตะโกนแบบอื้ออื้ออย่างเงี้ยเหมือนมีคนปิดปากทีนี้เหมือนผมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนมันหลุดออกมาหลุดปั๊บผมหันซ้ายเลยหันซ้ายปั๊บพี่นึกภาพตามนะสาวสองเป็นผู้ชายหันไปเป็นหัวกะโหลก จริงเหรอ จริงพี่เป็นหัวกะโหลกเลยคือแบบนึกหน้าโกดไรเดอร์พี ่ ดังนั้นเลย ครับ คือแล้วทีนี้ผมแบบไม่รู้นะพี่คือลาไปเลย อือ หืออุ้ยขนลุกตลอดเลยพูดเลยขนลุกตลอด คือผมหลับไปเลยหลับปุ๊บตื่นเช้ามาผมก็แบบไม่อยากเล่าให้ใครฟังอ่ะกลัวแบบกลัวแบบนอนละเมอหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับ แล้วทีนี้หลังจากวันนั้นผมก็แบบหลับแบบไม่ไปไหนเลยไม่ลุกไม่ตื่นไม่ตื่นเลยคือยังไงมันก็ต้องเจอแน่นอน ครับ แล้วมีช็อตนึงคือห้องพี่สาวผมอ่ะจะอยู่ด้านในตัวบ้านนี่ผมจะนอนห้องโถงอ่ะห้องโถงใหญ ่ นอนกับกระเทยนั่นแหละนอนกับคนเนี้ยนอนอีกแล้วทีนี้เขานอนข้างผมก็หลับสะดุ้งตื่นอีกแหละแต่คราวนี้คำว่าสะดุ้งตื่นของผมคือผมโดนอัม ครับ พอโดนอัมปั๊บผมแบบกระดิกไม่ได้พี่แบบเหงื่อแตกเต็มตัวเลยนะสาวสองเขาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วผมแบบกระดิกเลยนะ เหมือนโดนอัมอีกครั้งหนึ่ง ใช่ใช่ครับแล้วเขาก็เดินกลับมานอนทั้งที่ผมลืมตาเขาไม่ทักผมเลยนะว่าเอ้าตื่นแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พูดอย่างนี้เลย ครับ คือแบบผมเหนื่อยแล้วพี่คือตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยผมเป็นเด็กอ่ะนี่แบบผมก็แบบเหมือนหลับไปเลย ครับ ตื่นมาผมถามเลยเมื่อคืนไม่เห็นหรอว่าลืมตาอยู ่ เขาบอกก็เห็นหลับนี ่ครับ ผมก็บอกบ้าดิ้นแทบตายเนี่ยนะเขาบอกใช่โอ้โหพอดีวันนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ผมต้องนอนเนี่ยผมโชคดีมากผมกลับมากรุงเทพ ครับ ก็คืออันนั้นที่ผมเล่าที่ผมเจออุมานเจอผู้ชายอันนั้นคือบ้านหลังเก่า ครับ ที่อยู่ในซอยลาดพร้าว71แล้วคือตอนนั้นผมก็อายุประมาณป .5 ป .6 ก็คือ11ขวบนั่นแหละนะฮะ ใช่ครับคือช่วงวัยนั้นอาจจะมีประมาณว่าไปเข้าค่ายลูกเสือคือผมเรียนอยู่ในนี้ผมก็ไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมพี ่เดี๋ยวนะเท่ากับว่าเรามีหลายเหตุการณ์บ้างที่เจอ โอ้หลายเหตุการณ์ใช่แต่เป็นเรื่องสั้นๆสั้น ๆงั้นพี่ถามนิดนึงได้ไหมครับโจ ครับ นะครับเดี๋ยวถ้ามันสั้นๆทุกเรื่องมันก็จะปะติดปะต่อกันไม่ได้นะครับ ใช ่เหตุการณ์ไหนที่คิดว่าโจนะครับคือณตอนนี้ปัจจุบัน24แล้วนะครับที่คิดว่าเจอแล้วน่ากลัวที่สุดในชีวิตนะครับ น่ากลัวพี ่ มันก็น่ากลัวหมดนะแต่ถ้าสมมติผมถ้าให้ผมคัดมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยก็ได้ ขอสักเรื่องหนึ่งขอฮะสักเรื่องหนึ่ง เรื่องเดียวเหรอ คร ับ งั้นเอาที่มันเจอพร้อมกันสี่คนแล้วกันก็คือว่าผมบ้านผมเปิดอู่ซ่อมรถ ครับ ก็คือถ้าเป็นอู่ซ่อมรถนี่มันก็จะมีอะไรเนาะพี่เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามากับรถเนาะไอ้นี้ผมมานั่งอยู่ในห้องคอมมีเพื่อนผมมีน้องสาวผม2คนก็คือ4คนตอนนั้นประมาณ 3:00 ครับ ผมบอกว่าป่ะกลับบ้านเดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านเดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่ให้ ส่งใครฮะ ส่งน้องสาว2คนทีนี้ผมก็เดินแบบว่าประมาณว่ามันเป็นประตูเลื่อนอ่ะพี่ทีนี้ผมเปิดปั๊บน้องสาวผมกำลังจะลุกเลยหันหน้าปุ๊บคือถ้าสมมติเขานั่งอยู่เขากำลังจะลุกเขาจะเห็นประตูหน้าบ้านผมมันเป็นประตูรั้วใหญ่ๆพี ่ ทีนี้เขาบอกว่าพี่โจเข้ามาก่อนผมบอกมีอะไรอีกอ่ะ ครับ เขาก็บอกว่ามองไปทางประตูมองดีๆตอนเนี้ยผมยืนอยู่หน้าประตูใหญ ่ ที่น้องเขาบอกอ่ะคือเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่บนประตู หรอ ใช่พี่ใช่คือผมก็ไม่เชื่อไงพี ่ ผมเป็นคนไม่เชื่อผมคือผมเห็นมาประจำผมชินแล้วไง แล้วผมคือไม่เชื่อว่าเขาเห็นหรือยังไง ใช่คือกลัวเขาตาฝายมันดึงแล้วทีนี้ผมเปิดประตูเลยปั๊บผมเดินออกมาดู ครับ เดินกลับไปพูดได้แค่ว่ารอ6 โมงเช้าละกันนะ โอ้โหเหรอคือเขานั่งอยู่ตรงประตูหน้าอู่เราเลย โอ้โหใช่พี่คือเพื่อนผมก็บอกว่าไหนวะผมก็ชี้เนี่ยชี้จากประตูเรื่องของบ้านผมอะคือมันเป็นกระจกใสผมชี้ไปเนี่ยคือเอามาร์กเกอร์วงตรงกระจกเลยอะเพื่อนก็มองทะลุไปปุ๊บเห็นทุกคนเลยครับ นะฮะ คือ6 โมงเช้าไม่ออกจากห้องเลยครับ เดี๋ยวนะแล้วลักษณะการที่เห็นผู้หญิงคนนั้นคือเขายังไงครับคือแต่งตัวยังไงไปใส่ชุดไทยหรือชุดธรรมดาปกติหรือว่ายังไง เสื้อขาวกางเกงดำผมยาวปิดหน้าครับ หรอ คือนั่งกระดิกขาแบบว่าเหมือนนั่งเตะน้ำอ่ะ อ๋อ ใช่แล้วคือแบบอยู่อย่างนั้น เป็นเวลา3ชั่วโมงพี ่นั่งอยู่อย่างนั้นนะ ใช่ครับก็คือถ้าสมมติเอาตามวิทยาศาสตร์อ่ะเป็นต้นไม้เป็นแสงถ้าสมมติเส้นอดีโนธรรมมีแสงเป็นสีส้มใช่ไห ม แต่เราก็ต้องเห็นเป็นสีส้มสิทำไมเราเห็นผมดำเสื้อขาวกางเกงดำล่ะคือแบบเห็นกันหมดเลยอ่ะ ครับ ก็คือแบบ6โมงเช้าพี ่ ทำท่าจะไม่ไปด้วยแล้วคือพอประมาณ6โมงครึ่ง7โมงพี่อู่ก็เริ่มเปิดแล้วเขาก็ถามว่าทำไมไม่ออกไปสักทีทำไมไม่กลับบ้านกันอีกก็ไม่กล้าเล่าไงกลัวเขากลัวกันทีนี้ผมก็เลยแบบลองเดินมาดูอีกสักรอบแล้วกัน คร ับก็ไม่มีแล้วคือช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าที่อู่ยังไม่ตั้งศาลนะครับ อ๋อแล้วพอมีข้อความขึ้นมาพอดีบอกว่าแสดงว่าที่บ้านผู้เล่าไม่มีศาลหรือเปล่าครับถึงมีวิญญาณเข้าไปในบ้านนะคุณพ่อน้องทันก็เลยคิดว่าอาจจะมีวิญญาณเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ ใช่ครับแล้วคือที่ย้ายมาที่นี่หนักกว่าที่71อีกครับพี ่ที่นี่ที่ว่านี่คือตรงไหนฮะ ถ้าสมมติผมจะบอกได้ไหมเนี่ย บ้านเราเองนี่แล้วแต่เรา คือถ้ามาจากข้าวต้มเดอะช็อคอะครับ ครับ เลี้ยวซ้ายตรงมาคาราเกซิตี้ตรงไปอีกนิดนึงซ้ายมือไปหัวซ่อมรถครับคือถ้าสมมติอยู่แถวนี้ก็จะรู้เลยครับว่าปู่นี้มีอู่ครบบอกแค่นี ้นึกออกแล้ว คือถ้าสมมุติจะให้พี่มาอยู่ที่นี่มาลองก็ได้พี่ จริงเหรอแล้วบ้านเราเองเหรอโตพี่ขับทุกวันทุกวันเลยนะ ใช่ครับคือแต่ตั้งแต่ตั้งศาลมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่แต่ก็ยังเจอบ้างแต่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ครับ โอเคหรือคือที่อู่เนี่ยซ่อมรถทุกยี่ห้อปะ ใช่ครับเป็นเกียร์ออโต้ อ ๋ อโอเคก็คือยี่ห้อไหนไปก็ซ่อมได้หมดแหละ ใช่ผมขอเล่าที่ผมเจอตั้งแต่ที่ย้ายมาจนปัจจุบันได้ไหม โอ้มันจะยาวไปทีโจเอา ไม่ยาวไม่ยาวพี่อันนี้ คืออ ยากให้พี่จะพูดไงพี่จะรานหน่อยว่าผมตาฝาดหรือเปล่า อ่ะลองดูมา ก็คือผมนั่งเล่นคอมในออฟฟิศไอจุดที่ผมเจอผู้หญิงนี่แหละก็คือมันจะเป็นกระจกใสผมจะชอบนั่งเล่นคอมถึงประมาณตีสามตีสี ่ครับ คือสายตาผมอ่ะมันก็ใส่แว่นแล้วนะตอนนี ้ ก็คือมันเห็นเหมือนคนวิ่งตัดผ่านตรงกระจกพี ่ วิ่งฝุบฝุบฝุบฝุบอย่างเงี้ยตลอดตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ครับ จนถึงผมขึ้นห้องอ่ะเป็นเวลาประมาณผมย้ายไปที่นี่ก็7ปีพี ่ ยังเจออยู ่ ถ้าจะเป็นสุนัขก็คงไม่ใช่พี่เพราะว่าสุนัขมันตัวเตี้ยใช่ป่ะล่ะทีนี้ผมเห็นเป็นเงาดำๆวิ่งผ่านแบบฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแต่ไม่ได้ถี่ขนาดที่ผมเล่าไงพี่มันก็แบบมาเรื่อย ๆด้วยความที่มันเอานี้พี่มองว่าตรงนั้นอ่ะมันอยู่ติดใกล้ถนนแล้วมันอาจเป็นไม่ได้ว่าตรงจุดที่เราอยู่มันใกล้กับสถานบันเทิงคือตรงนั้นมันมีผับถูกป่ะเพราะอาจจะเป็นคนยืนอยู่ริมถนนแล้วรถวิ่งผ่านหรือเปล่าโจเรามองได้ดีกว่า เท่าที่ผมสังเกตนะพี ่ ในตัวบ้านผมห่างจากถนนประมาณ10-20เมตรได้พี ่นะก็มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพี่ก็อาจจะพี่มุมมองเพราะว่าร้านเดอะช็อคเคยอยู่ติดถนนเหมือนกันก็ห่างจากตรงที่โจว่าประมาณ10-20เมตรเหมือนกันตรงออฟฟิศอ่ะพี่ก็พวกพี่ก็เห็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้คือเรามองว่าอันนี้เราแชร์กันเฉยๆนะ แล้วถ้าหลักตามความเป็นจริงตีสองตีสามใครจะมายืนข้างหนุนพี ่ เพราะตรงนี้มันห่างจากสถานบันเทิงก็พอสมควรนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่โจบอกว่าเที่ยงคืนอ่ะตอนแรก เที่ยงคืนถึงตีสามนี่มันเดินเรื่อย ๆอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะก็ถ้ามองว่าคือสิ่งที่โจเห็นนะมันลักษณะคือมันเห็นอยู่เรื่อยๆมันเห็นแบบไปเรื่อยๆงั้นพี่ถามจริงๆมั้ยคือพอมันเห็นเนี่ยมันมีเหตุการณ์แจ้งเตือนก่อนหน้ามั้ยว่าเฮ้ยเรากำลังจะเห็นผีมันมีการบอกไปบางคนขนลุกบางคนแบบอะไรเงี้ยโซโจมีมั้ย มันรู้สึกในอกเฉยๆพี่มันในหัวมันคิดอะแต่มันไม่รู้สึกขนลุกอะไรนะคือมันจะเจอก็เจอเลยคือมันจะเจอก็เจอเลยพี่มันก็ไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าครับ นะฮะ คือ นะฮะก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ตอนนี้อยู่ที่อู่อยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะ ตอนนี้ผมก็เดินอยู่ต้องเดินวนเวียนอยู่ตรงหน้าประตูเข้าบ้านเนี่ยพี่ตรงที่ผมเห็น ั้งแต่หน้าประตูยันเข้ามาในบ้านคือเห็นทุกจุดเลยพี ่อ๋อโอเคนะครับคือตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่อ่ะ คือตั้งแต่สร้างศาลมาก็ไม่เห็นแล้วพี่ไม่ค่อยเห็นแล้วครับแต่ส่วนมากจะเห็นข้างนอกมากกว่า เหรอฮะถ้าว่าถ้าออกไปตรงบริเวณรั้วนอกอู่เราก็จะสามารถเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆตรงจุดบริเวณแถวบ้านเราได้ ใช่ครับเออพี่ขอนิดนึงได้นิดเดียว ฮะ พี่จำข่าวที่เขามีข่าวที่ว่าเจ้านายโดนลูกน้องแทงได้ไหมพี่ จำไม่ได้ครับ มันมีอยู่ตรงเนี่ยที่เขาขโมยรถกระบะที่ขนน้ำแข็งครับพี่ จำไม่ได้ เส้นนี้แหละเส้นนี้แหละพี่หน้าบ้านผมเลยเขาตายหน้าบ้านผม เหรอครับ ใช่ครับแล้วทีนี้มันรู้สึกขนลุกแปลกๆเวลาเดินผ่านตรงนั้น อ ะประมาณ7วันตอนเขาเสียแต่ไม่เห็นนะ นะแต่คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหม เมื่อปี2ปีที่แล้วพี ่โอ้โหแต่ตอนนี้เขาก็ไม่น่าอยู่แล้วล่ะโจ ไม่อยู่แล้วพี่ก็คือก็ดี อ่าฮะนะคือประมาณนี้แล้วกันเนาะโจนะเดี๋ยวจะไปหลายนิดนั่นล่ะโอเคครับผมนะฮะแต่ขอบคุณมากสำหรับเหตุการณ์นี้นะที่มาเล่าให้ฟังนะครับ คร ับ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับโจเลยครับขอบคุณมากนะครับโจเลยครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่นะครับจากสายของคุณอ๊อฟนะฮะคุณอ๊อฟปัจจุบันอายุ32ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แม่น้ำแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดพิษณุโลกนะพิษณุโลกมีแม่น้ำสองสายนะฮะแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมนะนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแม่น้ำสายไหนนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว20ปีแล้วนะฮะนะเรื่องราวของลืมไปเลยครับสวัสดีครับออฟครับ ครับสวัสดีครับ คนบ้านเดียวกันเลยนะฮะออฟตอนนี้โทรมาที่ไหนครับเนี่ย ครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่พัทยาครับพี่กิ๊ก อ๋ออยู่ที่พัทยานะครับไปทำงานอยู่ที่นั่นนานยังออฟ ก็มาทำธุรกิจส่วนตัวได้สัก13-14 ปีแล้วครับ อ๋อเหรอเป็นไงบ้างธุรกิจเศรษฐกิจตอนนี้ที่พัทยาพี่ไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วเหมือนกัน เอาตรงๆหรือว่าเอาแบบดาราตอบพี ่ตรงๆเลย ตรงๆก็คือแย่ครับ อ๋อเงียบทุกที่เลยเนาะพี่ไปหัวหินมาคนที่หัวหินก็บอกว่าเงียบเหมือนกัน ใช่พี ่เมื่อก่อนพี่เคยไปอยู่พัทยาเลยนะไปเปิดร้านเกมอยู่ตรงแถวๆฮอลลีวูด โอ้พี่กล้าอยู่แถวนั้นด้วยพี ่ก็เมื่อก่อนไม่ได้น่ากลัวนะสมัยก่อนนะโอ้20กว่าปีแล้วเหมือนกันนะ20ปีแล้วล่ะ นั่นแหละพี่ของก็ยังแรงเลย หรอฮะแต่พี่อยู่ไม่เจออะไรเลยนะตรงข้างๆร้านเกมที่พี่เปิดมีโรงหนังสังกะสีด้วย ดังนั้นถ้าพี่บอกว่าของท่านนั้นมีพี่ต้องไปย้อนฟังของคุณปีเพื่อนปีครับ อันนี้ก็ไม่รู้ครับพี่ไม่ได้ฟังแต่พี่อยู่ท่านนั้นพี่ไม่เคยเจออะไรนะครับแต่เรามาว่าเรื่องนี้ดีกว่าออฟนะฮะเพราะบอกเป็นพิษณุโลกปุ๊บพี่พยายามนึกภาพเลยแม่น้ำที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะมันมีอยู่ถ้าเป็นในเมืองก็แม่น้ำน่านล่ะ ใช่ครับ แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนของแม่น้ำน่านเล่าให้ฟังหน่อยดิ คือผมเป็นเด็กที่อยู่ชานเมืองนะครับ อยู่แถวๆบอกชื่อตำบลได้ไหมพี ่ได้ครับ ตำบลผาชุมพลพี ่ฮะ ก็คือตรงนั้นอ่ะมันจะมีวัดอยู่หลายวัดเลยพี ่ครับ แต่ว่าจุดเกิดเหตุอ่ะมันอยู่ตรงวัดหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างวัดเวฬุวันกับวัดผาชุมพลถ้าคนพิษณุโลกจะรู้เลยถ้าคนแถวนั้นจะรู้เลยคือว่ามันเป็นเขตที่ผมไปเริ่มเจอนะคือผมไปตกปลาซึ่งมันห่างจากเขตอภัยทานมาประมาณสัก1 กิโลแล้วทีเนี้ยก็โดยภาษาวัยรุ่นนะ คร ับ เขาตกตรงนี้ได้ปลาเยอะแล้วก็เป็นแบบพวกชอบตกปลาอะไรเงี้ยก็ตกแต่ช่วงแรกๆก็ได้ปลาดีนี่แหละพี่ ครับ จนหลังจากนั้นมาอาทิตย์นึงผมได้ตกได้ขึ้นมาเป็นห่อผ้าเป็นห่อผ้าดิบซึ่งห่อผ้าดิบเนี่ยผมไม่ได้แกะดูนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือห่อเหมือนมันอาจผมคือด้วยความที่ผมคิดคือมันอาจจะเป็นห่อเสื้อหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันเสื้อคนโบราณเลย หรอฮะห่อใหญ่ไหมครับอ๊อฟ ก็น่าจะสองมือประคองนะครับ ก็พอสมควร แล้วทีเนี้ยบนห่อในห่อผ้าเนี้ยมันจะมีเบ็ดที่ติดอยู่คืออาจจะเป็นของคนที่เคยมาตกก่อนหน้าแล้วมันขาดอะไรเงี้ยเต็มเลยพี ่ครับ ด้วยเด็กแล้วไม่ค่อยมีเงินก็เห็นเบ็ดผมก็เลยแกะเอามา ครับ แล้วเอาตัวเบ็ดพวกเนี้ยกลับมาใช้ ก็โอเควันนั้นที่ตกที่ไม่หนักที่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครับ แต่ผมเอาเป็ดพวกเนี้ยมาใช้เป็นเบ็ดเป็ดตักครับ อืม นึกภาพเป็ดตักออก นึกออกนึกออกครับ ที่ปักตามคณานะคือผมเป็นพวกที่แบบถ้าหาปลาก็หาทุกครบวงจรนะครับตลอดแหน่อะไรเงี้ยก็เลยเอาเบ็ดเนี่ยมาทำเป็นเบ็ดตัก ครับ เรื่องมันเกิดตรงนี้แหละครับผมมีเบ็ดตักอยู่ประมาณ60 คันก็คือเบ็ดตักต้องตักตอน16:00 น. ครับ แล้วเก็บตอน18:00 น. ค ือภาษาคนตกปลาจะเรียกว่าช่วงน้ำดำแต่ภาษาถ้าคนเล่นของเรียกช่วงสีตากพระอ้อมผมก็เก็บช่วง18:00 น.ผมเดินไปเก็บเป็ดหลังแรกคือไกลที่สุดผมไปเจอกระสอบปุ๋ยกระสอบหนึ่งพี ่ครับ ซึ่งผมตอนที่ผมเดินมาปักนะไม่เจอผมตอนที่ผมเดินมาปักอ่ะคือช่วง16:00 น.ยังมีแดดยังมีอะไรไม่เห็นแต่ผมไปเก็บตอน18:00 น.คือมันเริ่มค่ำละผมเห็นกระสอบปุ๋ยลักษณะเป็นกระสอบกระสอบปุ๋ยสีขาว ครับ ครับผมจำโลโก้จำลักษณะการมัดปากถุงได ้ ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยใครเอาขยะมาทิ้งแถวนี ้ ไปยังคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงดูดิคนแม่งมัดขอ ใ ช้คำหยาบใช่แม่งมัดง่ายเอามาทิ้งอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของนาเขาก็แบบเดี๋ยวเขามีกลิ่นมีอะไรอ่ะผมเก็บมา10 หลังมันจะพ้นบิ้งนาบิ้งหนึ่งพอฉายไฟไปตรงที่มืดก็เจอกระสอบเดิ ม กระสอบอีกกระสอบหนึ่ง แบบเดิมเลย ลักษณะเหมือนเดิมพี่โลโก้เดิ ม ผมบอกได้เลยว่าโลโก้ยี่ห้ออะไรผมยังจำติดตาอยู่เลย เป็นกระสอบปุ๋ยซึ่งอยู่ในที่นาเป็นไปได้ว่าชาวบ้านชาวนาเข้ามาโรยปุ๋ยแล้วเขาลืมทิ้งไว ้มันเป็นไม่ได้พี ่ แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมัดปากกระสอบลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยพี ่ แล้วเชือกที่มัดปากกระสอบสีเดียวกันเป๊ะเลย นะเลี้ยงไงต่ออ ่ะเก็บมาปิ้งนึงก็หมดประมาณสัก15 หลังเก็บมาอีก15 หลังมันจะเป็นหลักที่มืดอะพี่ช่วงนั้นมันจะเป็นมืดหมดเลยก็เก็บเจอปุ๊บได้ยินเสียงซุบเสียงเหมือนคนเอามะพร้าวใส่กระสอบปุ๋ยแล้วแบบคว้างลงพื้นนะพี่ผมก็เลยฉายไฟไปเห็นเหมือนเดิมพี ่เห็นอะไร กระสอบปุ๋ยครับ หรอไปเดิม เหมือนเดิม ลัก ษณะเหมือนเดิมสีเดิมมัดเหมือนเดิม หรอฮะแล้วย้อนกลับไปดูไอ้ใบหลังๆที่เราเห็นมาก่อนนั้นนี้ใบ2ใบนั้นป่ะยังอยู่ที่เดิมป่ะ คือผมมาเดินล่วงหน้าเพื่อนมาเพราะว่าผมรู้สึกไม่ดีละผมก็เลยรีบเก็บเร็วกว่าเพราะว่าแล้วพี่เชื่อไหมของผมไม่ได้ปลาเลยนะแต่ของเพื่อนที่ปักอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะได้ปลาผมก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยมึงลองฉายไฟไปดูตรงนั้นดิจะเปล่าปุ๋ยไห ม มันเพื่อนผมมันตะโกนกลับมาว่ามึงมีประสาทไม่ดีแล้วเนี่ย คือโทษเพื่อนไม่เห็นนะดิ ใช่ครับ เออ จนเก็บมาครบ60 หลังก็เลยมายืนกันตรงหัวถนนนะครับค ือ มันเป็นถนนใหญ่ขึ้นไปถนนนี้ละอ่ะก็คุยกันมาเฮ้ยเนี่ยเจออย่างนี้เพื่อนบอกว่ากูไม่เห็นมีอะไรเลยกูก็ส่องไปดูมึงตลอดเพื่อนได้ปลาก็ทั้งปลาช่อนปลาแบบก็ร่วม10 โลได้ครับ รู้ ประมาณนะแต่ผมไม่ได้เลยนะ เ ป็ดผมไม่มีปลาติดแม้แต่หลังเดียวแล้วก็เหยื่อหายหมดทุกอันจนแบบยืนคุยกันสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเดิมอีกคือเสียงฟุบเสียงเดิมเลยพี่เสียงเหมือนใครลูกมะพร้าวใส่ถุงปุ๋ยแล้วกว้างผมฉายไฟลงไปม ัน จะเป็นเหมือนคลองส่งน้ำข้างๆปิ้งนาครับ ครับ ผมก็ยังเห็นถุงปุ๋ยอันนั้นอ่ะแต่อันนี้อยู่ในน้ำ ผมบอกเฮ้ยเนี่ยมึงดูดิมึงเห็นหลวงปู่นี่ไห ม เพื่อนบอกเออกูเห็นแล้วถามเฮ้ยแล้วมึงเห็นตอนที่กูเดินมาไหมมันมีแบบนี้ไหมเพื่อนบอกกูไม่เห็นกูเห็นที่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว คร ับ พอโอเคเราก็เอออาจจะเป็นที่ว่าตาฝาดหรือว่าแบบโดยฤทธิ์เครื่องดื่มอะไรที่เราเออก็โอเคกลับมาบ้าน ครับ วันลุงไม่ใช่วันลุงขึ้นอีกหลังยังนั้นประมาณอาทิตย์นึงซึ่งช่วงนั้นผมยังเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ติดกับแม่น้ำน่านเนี่ยนะแล้วมีพันลงเขาบอกว่าคือพันลงจะกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะได้ยินเสียงปลาขึ้นมาหูเพื่อที่ท่าน้ำหน้าโรงเรียนเนี่ยทุกวันเลยแล้วมันจะมาหุบประมาณสักหัวค่ำประมาณสักทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยด้วยเราเป็นคนชอบตกปลาแล้วเราก็คือด้วยตรงนั้นเราลืมไปว่าให้เราเจออะไรมาก็เลยอ่ะไปดิตกปลาใช่ไห ม ก็ไปตกครับนี่แหละพี่มันแจ็คพอตแตกตรงเนี้ย ครับ คือเบ็ดที่ผมใช้ก็เป็นตะก้อที่เลาะมาจากผ้าดิบห่อที่ผมได้มาห่อแรกผมจำได้เลยเพราะมันเป็นการเหวี่ยงครั้งแรก ครับ มันมีอะไรกินเบ็ดแล้วลักษณะคือเหมือนปลาใหญ่ที่กินเบ็ดอะพี ่ คือกินจนแบบคันกระตุกตามเบ็ดเนี่ยแบบยกเหมือนแบบเด้งขึ้นสูงเลยพี ่ ผมก็รีบไปฮึดปุ๊บหมุนได้สามรอบเป็นหย่อนพี ่ แล้วได้ยินเสียงปลายสายคือพี่เคยอยู่ในสนามที่เขาเล่นสกีน้ำไหมฮะ ไม่เคยครับนะฮะ มันเสียงเหมือนอะไรสักอย่างลู่น้ำมาพ ี่คือเสียงมันลอกมันดังอย่างนั้นเองเหรอ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ลอกตังค์แต่ปลายสายคือมันเหมือนเรือที่วิ่งทวนน้ำครับผมยังไม่ตกใจก็ยังคิดว่าเฮ้ยมีเรือวิ่งทวนก็ยังหมุนแต่ว่าเอ็นอะหย่อนหมดแล้วคือตามวิสัยปลาชินเบ็ดเอ็นต้องตึงพอปลาต้องสู้กับแรงคนดึงใช่ไห ม แต่อันเนี้ยมันหย่อนเรายิ่งหมุนเท่าไหร่มันยิ่งหย่อนผมก็เลยตกใจก็เลยเอาแบบที่ว่าติดหน้าผากนะครับแหงขึ้นไปดูที่แม่น้ำสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นลักษณะเหมือนคนพี่เงาดำแต่ไม่ใหญ่ไม่ใช่ร่างใหญ่ร่างเล็กเห็นประมาณครึ่งนึงถึงช่วงราวนมเขาครับแต่ว่าเขาลู่น้ำเข้ามาหาเรานะคือผมหันหน้าเข้าแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำจะไหลไปทางขวาแล้วเวลาเราเหวี่ยงเบ็ดไปอ่ะเบ็ดจะต้องลอยไปทางขวาพอเราสายไปเขาวิ่งสวนน้ำขึ้นมาเหมือนกับคนที่เล่นสกีแต่ว่าตัวจมไปครึ่งนะพี ่ สวนขึ้นมาผมบอกเพื่อนเลยเฮ้ยไอ้ผีตัดเอ็นปุ๊บรีบวิ่งขึ้น ครับ เพราะว่าอาการนี้คงไม่รอดูแล้วฮะว่าเข้ามาถึงฝั่งคืออะไรแล้วไปกันสองคนก่อกองไฟเล็กๆแล้วก็มีแค่แบตที่ว่าให้แสงระหว่างแค่นั้นน่ะจนวันรุ่งขึ้นเพื่อนผมป่วยคนที่ไปตกกับผมนะชื่อบี ครับ ป่วยก็ไม่รู้เขาป่วยเป็นอะไรอยู่ๆเขาป่วยจนแบบไปหาหมอเขาก็พาไปนู่นเราก็ไปหาเขาเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่หายครับไปเจอหมอเขาเรียกอะไรนะชาวบ้านจะเรียกหมอผีอะไรพวกนี้นะที่ว่าไปล่างตรงเขาบอกว่าไปขอเข้ามาเขาซะ แล้วไปเอาไอ้ของที่เอาขึ้นมาจากน้ำอ่ะเอาไปคืนที่เขาซะ ของที่ขึ้นมาจากน้ำคืออะไรอ่ะ พี่จำห่อผ้าที่ผมบอกได้ไหมครับ ห่อผ้าที่เราตกมาได้ทีแรกอะนะห่อผ้า ไม่ได้เอาลงน้ำพี่ผมแกะแล้วผมก็วางไว้บนฝั่งคือด้วยผมไม่รู้อะครับว่ามันคือห่ออะไร ครับ ผมคิดว่าอาจจะเป็นเสื้อคนหรืออะไรที่มันโดนตะกอนน้ำจุดห่วงจนเป็นแบบเป็นปูนขาวๆอะไรเงี้ยผมก็แกะเบ็ดเสร็จผมก็วางไว้ข้างฝั่งเพราะว่าเวลาเราตกใหม่จะได้ไม่โดนอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ไม่รู้ครับ ครับ นั่นแหละฮะก็พอเอาคืนปุ๊บเพื่อนก็หายแล้วทีนี้ผมก็เลยข้องใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะที่เราเจ อ ผมก็ไปเจอตอนนั้นแถวบ้านผมจะมีโรงสีไฟ ครับ ซึ่งเป็นโรงสีโบราณก ็ ใช้มีคนงานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนงานเก่าแก ่ครับ เขาเล่าให้ผมฟังว่าที่นายที่ที่ผมเจอเขาเรียกผมไอ้นายที่ไอ้นายเจอคือคนงานที่ลงสีนี่เนี่ยเขาเป็นคนพม่าเขาโดนแทงตายซึ่งไม่รู้ว่าใครแทงทุกวันนี้จนทุกวันนี้นะครับพี ่ก็ยังไม่รู้เลย ใช่ครับแล้วเขาเอาใส่กระสอบแล้วไปทิ้งไว้ที่ปิ้งนา โอ้ยคือกระสอบที่เราไปปากเบ็ดแล้วเจอ ใช่ครับ อ๋อนะฮะแล้วของที่เราเอาไปคืนเขานะครับที่เขาบอกมันคืออะไรอ่ะ ก็คือเดี๋ยวนะไอ้กระสอบที่ผมเจอน่ะคือเขาเจอไปแล้วเขาเอาไปทำพิธีเผาเรียบร้อยแล้วก็คือวัดที่ตรงหน้าวัดที ่ใช่ก็คือเราที่บอกคือเราคือเหมือนว่าคนงานถูกฆ่าแล้วใส่กระสอบไปทิ้งตรงจุดที่เราไปปักเบ็ดเจอนะแต่หมอผีบอกว่าเราของเขามาต้องเอาของไปคืนเขาด้วยไอ้ของที่ว่ามันคืออะไรอ่ะ ก็คือห่อศพที่ผมตกได ้ห่อศพเดี๋ยวนะไอ้ห่อผ้าเล็กๆนั่นน่ะเหรอ ใช่ที่ผมตกขึ้นมาได ้ที ่ห่อของเขาแล้วเบ็ดที่ติดอยู่กับเขาอ่ะเขาถือว่าเป็นของเขาหมดเลย เดี๋ยวห่อผ้าคือของเขาอย่าบอกนะว่าในห่อผ้าในห่อผ้านั้นน่ะคือกระดูกของเขา ใช่ครับ ย่าเออ คือผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะวนมาจนกันเองแต่แบบคือโอเคมีคนไปเจอเขาถูกฆ่าอยู่ในกระสอบที่นี่แล้วเขาก็ไม่มีญาติทางวัดเขาก็เลยเผาให้ ครับ แล้วก็คือปกติคนลอยอังคารต้องไปลอยทะเลหรืออะไรที่มันกว้างกว่า ใช่ไหมฮะแม่น้ำก็ลอยได้ครับพ่อพี่ก็ลอยหน้าวัดใหญ่เหมือนกัน โอเคอันเนี้ยเขาลอยตรงนั้นแล้วทีเนี้ยของเขาว่ามันจมอยู่ตรงนั้น คือลอยทั้งห่อเลยไม่ได้แบบว่าโปรยไปเหมือนกับที่คน ใช่ครับใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนสับปะเลอะเขาก็แบบไม่มีญาติไม่มีญาติมาลอย เ ขาก็ก็ไม่ได้วางสับเปลือกนะฮะเขาร้อยแบบ จะตามมีตามเกิดอะไรเงี้ย ใช่ฮะซึ่งมันก็สวยตรงที่ว่าผมดันไปได้ห่องเขาขึ้นมา โอ้ซึ่งเอาพูดตรงนะอ๊อฟนะฮะคนอื่นอาจจะตกแล้วได้มาแล้วก็โยนทิ้งไปหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรที่มันดึงแล้วมันดึงเขาใช้คำว่าเบ็ดมันตั้นไม่ได้แล้วเบ็ดมันขาดก็เลยคงอยู่แต่กลายเป็นว่าอ๊อฟมาแจ็คพอตตกเขาขึ้นมาได้พอดี แล้วพี่รู้ไห ม มันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับ ใครอีกครับ ที่พี่คือตอนที่ผมก็ไปตกปลากลางคืนนะถ้าตรงนั้นทุกวันนี้เขาเรียกว่าท่าผีขึ้น ท่าผีขึ้นเหรอฮะ เพราะว่าไม่ว่าจะศพใครจมน้ำที่ไหนเขาจะลากเขามาขึ้นตรงนั้นหมด หรอโอ้นะ ผมก็ไม่รู้เพราะว่าด้วยความเด็กไงฮะก็เห็นอยากตกปลาชอบตกปลาสนุกกับเรื่องเนี้ย ครับ แล้วเขาบอกให้ตกกลางคืนได้ดีนะเคยมีเพื่อนตกได้ตัว10กว่าโลเลยแล้วก็ไปคือถ้าตกปลาตรงนั้น อ ่ะเคยมีประวัติคือเคยมีคนจมน้ำเป็น10รายครับเขาไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเอาขึ้นไม่ได้เพราะว่าท่ามันชันมาก แต่มีตรงท่าที่ผมไปตกเนี่ยคือมันสามารถเอาขึ้นได้ค ือ มีรถจอดเทียบได้แล้วก็แบบเอาขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ย โอเคนะครับนี่คือเหตุการณ์ประมาณนึงน้องออฟเนาะ ใช่ครับพี ่โอเค ก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเห็นอะไรพวกเนี้ยมาตั้งแต่เด็ก นะครับ มีล่าสุดเมื่อ 3-4 วันที่แล้วกลับไปพิษณุโลก เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่ามุกไว้ก่อนมุกไว้ก่อนมุกไว้ก่อนอย่าเพิ่งเล่าหมดเล่าหมดไม่ดีฮะเก็บไว้ก่อนค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยฮะ ได้ครับ โอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณนึงนะออฟเนาะนะครับ ได้ครับพ ี่นึกภาพตามแถวพายชุมพลก็คงมีวัดอยู่ไม่กี่วัดหรอกตรงนั้นนะนะพยายามนึกภาพอยู่เพราะว่าจริงๆตลิ่งแถวนั้นมันจะลึกมาก ใช่ นะมันก็จะมีส่วนใหญ่คือถ้าเป็นแถววัดเนี่ยมันจะมีบันไดที่เป็นบันไดม้าเนี่ยลงไปแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้มันมีการสร้างเขาเรียกว่าตัวการตลิ่งพังแล้วมันทำให้ตรงนั้นมันเป็นอะไรหรือเปล่าที่พี่ยังไม่เคยไปแถวนั้นเหมือนกันนะณปัจจุบันนี้นะแต่สมัยก่อนนะพี่เคยมีเพื่อนอยู่แถวนั้นเยอะก็จะเป็นตลิ่งแบบชันๆลงไปเลยก็จะเป็นแบบโอ้ถ้าขับรถตกไปนี่ก็ตายเหมือนกันนะ เอางี้ผมบอกพี่ว่ามันจะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวที่ติดกับแม่น้ำอ่ะพี่น่าจะรู้เลย อ๋อนะฮะได้อย่าเราไม่พูดดีกว่านะครับ โอเคครับพี ่ได้ครับขอบคุณมากนะออฟนะไว้โอกาสหน้านะเราค้างกันเรื่องอยู่เรื่องนึงนะ ได้โอ้มีหลายเรื่องพี ่ได้ครับออฟนะขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ได้ครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ อาบ สวัสดีครับ อาบ สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านก็ต้อนรับเข้าสู่ The Shock Storyในค่ำคืนนี้เจี๊ยบเดอะช็อครุ่น1ปีจอขออนุญาตหยิบยกอีเมลจากคุณเมย์มาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องติดตามสวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองนะคะตอนนั้นเมย์อายุ17ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นม.4ที่จังหวัดราชบุรีเรื่องก็มีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาแอบชอบเราเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะอายุยังไม่มากนะคะแค่22ปีแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ชอบเขาก็ตามตื้ออยู่นานจนถึงขั้นเข้าไปขอกับคุณยายว่าอยากจะขอเราแต่งงานแต่ว่าคุณยายไม่ยอมยกให้นะคะเพราะว่าส่วนตัวคุณยายไม่ชอบผู้ชายคนนี้แล้วเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยทำให้ผู้ชายคนนั้นโกรธมากเขาฝากเพื่อนมาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาแต่ยังไงขอเจอสักครั้งแม้มันจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายก็ตามอยากจะทานข้าวกับเราสักมื้อเราก็ชั่งใจอยู่นานจึงตัดสินใจไปเพราะเราก็อยากจะพูดคุยทำความเข้าใจกับเขาให้รู้เรื่องว่าอยากจะขอให้เขาตัดใจจากเราเพราะเราไม่ได้ชอบเขาจริงๆเราไปกับเพื่อนสองคนค่ะแต่เชื่อไหมในวันนั้นเราแต่งตัวนานมากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกใส่สีนู้นสีนี้แต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ชุดดำแทนไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะอยากจะใส่แต่สีดำเชื่อไหมวันนั้นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าลางสังหรณ์เพราะในความเป็นจริงพี่ผู้ชายคนนี้เขาได้ตายไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องตกลงเราใส่ชุดดำออกไปกับเพื่อนสองคนไปยืนรอตรงที่ผู้ชายคนนั้นนัดเรารอพี่เขาอยู่นานมากแต่ก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าพี่เขาจะมาสักทีสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเราจำได้ค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าของผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้เดินตรงเข้ามาหาเราแล้วก็มาบอกกับเราว่าน้องคะมารอพี่เพชรหรอไม่ต้องรอแล้วนะพี่เพชรอ่ะเขาตายไปแล้วเราตกใจสุดขีด ถ้าเป็นลมล้มทั้งยืนกับสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาเราก็นึกในใจว่านี่เรามายืนรอคนตายหรือวะเนี่ยตั้งสติได้สักพักก็เลยต่อว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นกลับไปว่าพี่อย่ามาแกล้งพูดเล่นแบบนี้ได้ไหมบอกตรงๆหนูไม่ได้ชอบพี่เขานะพี่ไม่ต้องมาหึงหวงไม่ต้องมากลัวว่าหนูจะมาแย่งพี่เขาไปหรอกหนูก็แค่จะมาบอกเขาว่าให้เลิกยุ่งกับหนูได้แล้วก็แค่นั้นทำไมพี่ต้องไปสาปแช่งพี่ผู้ชายเขาด้วยเล่าผู้หญิงคนนั้นก็สวนกลับมาทันทีว่าตามใจฉันพูดความจริงกับเธอแล้วถ้าเธอไม่เชื่อก็ไปดูศพที่วัดได้เลยวันอาทิตย์นี้จะเผาแล้วนะและเขาก็อยากให้เธอไปงานศพของเขาด้วยเราอึ้งแล้วก็ถามพี่ผู้หญิงคนนั้นต่อไปว่าพี่คะพี่เขาเป็นอะไรตายคะผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาว่ามีคนบอกว่าเขาอกหักก็เลยกินเหล้าหนักไปหน่อยเมามากแล้วก็ขับรถออกไปรู้อีกทีก็ไปชนประสานงานกับรถสิบล้อตายอยู่ตรงทางโค้งคาที่4ศพเลือดนี่นองเต็มพื้นไปหมดเลยตอนที่มูลนิธิมาเก็บเขาบอกว่าตอนที่ไปเก็บน่ากลัวมากเป็นภาพที่หดหู่แล้วก็น่าขนลุกที่สุดเท่าที่เคยเก็บมาเราตกใจแทบล้มทั้งยืนเนี่ยเรามายืนรอคนตายจริงๆเหรอเนี่ยและเขาก็เพิ่งจะอายุแค่22เองทำไมพี่เขาอายุสั้นจังเรากับเพื่อนต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านเราเข้าบ้านได้หมดเรี่ยวหมดแรงเดินตรงเข้าไปถามคุณยายว่ายายพี่เพชรเขาตายไปแล้วอ่ะทำไมยายไม่บอกหนูเล่ายายตอบกลับมาว่าจะบอกให้รู้ทำไมยายไม่อยากให้แกไปงานศพมันหนูไม่ได้รักไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องไปงานศพเขาจะไปทำไมยายตอบว่าเราทำไมยายต้องโกหกหนูด้วยล่ะถึงหนูไม่ได้ชอบพี่เขาแต่เราก็ควรที่จะไปงานศพเขานะยายในฐานะคนรู้จักกันยายตะคอกกลับมาทันทีห้ามไปเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อยายนะยายจะตีให้หลังลายเลยเรารู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนวิญญาณพี่เขาเดินตามเราตลอดเวลายังไงก็ไม่รู้เรารู้สึกกลัวพี่เขามากพี่เขาคงอยากให้เราไปงานศพเขาแหละแต่เราก็ไปไม่ได้เราเสียใจจริงๆเสียใจที่สุดได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่เขาเรารู้สึกว่าพี่เขาคอยติดตามเราตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือว่านอนมันรู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกปกติเราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วนะคะพอมาเจอเรื่องนี้ก็เลยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นคืนนั้นคุณยายลงมานั่งที่เปลโดยปกติยายจะเป็นคนไม่กลัวผีแต่คืนนั้นยายเดินเจอดีเข้าให้จนได้ยายนั่งเปลแค่ไม่ถึงชั่วโมงสักพักก็ได้ยินเสียงยายกรีดร้องโวกเวกโวยวายว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกูกลัวแล้วสักพักยายก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านแบบจรวดพลึบพร้อมกับร้องลั่นบ้านทุกคนต่างถามว่าเกิดอะไรขึ้นยายยายก็บอกว่าผีไอ้เพชรมันมาหลอกกูมันจะตามมาเตะกูด้วยกูกลัวแล้วกูกลัวเรานิ่งอึ้งไปสักพักหนึ่งปกติก็กลัวพี่เขาอยู่แล้วเราก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่หน้าบ้านริมน้ำยังไม่ทันได้คลายความกลัวยายก็วิ่งลงมาบอกว่าผีหลอกอีกแล้วพูดแล้วก็ขนลุกค่ะคืนนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแล้วดิฉันขอเข้าไปนอนกับคุณยายด้วยพูดตรงๆว่ากลัวมากๆไม่รู้ว่าวันไหนเราจะโดนแบบยายคิดไปแล้วก็กลัวโดยปกติวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำพอเช้าตรู่ประมาณ 4:00 ก็ต้องตื่นขึ้นมาหุงหากับข้าวเราก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันที่ต้องตื่นมาหุงข้าวให้คุณยายด้วยเราเลยเจอดีในวันนั้นขณะที่เราหุงข้าวอยู่หน้าบ้านเราก็มองไปที่แม่น้ำแล้วก็บ่นพึมพำเผลอพูดขึ้นมาว่ามาให้แต่ยายเห็นนะไม่เห็นมาให้หนูเห็นเลยขี้โกงอ่ะสักพักเดียวเท่านั้นแหละค่ะเราได้ยินเสียงผู้ชายกระซิบมาที่ข้างหูว่ารู้ได้ไงพี่มาให้เธอเห็นทุกวันแหละแค่นั้นแหละคุณเอ้ยเราไม่กล้าแม้แต่จะลืมตามองเรานี่หลับตาปี๋เลยกลัวว่าลืมตาขึ้นมาจะเห็นพี่เขายืนจังก้าอยู่ข้างหน้าคงจะสยดสยองน่าดูสงบสติอารมณ์ได้สักพักนึกถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้มันเยือกเย็นขนหัวลุกซะเหลือเกินตัดสินใจลืมตาขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านคุณพระช่วยไฟเจ้ากรรมมันก็ดันดับพรึบขึ้นมาทั้งบ้านเรานึกในใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่เพชรพี่เพชรอย่ามาหลอกมาหลอนหนูเลยนะหนูกลัวแล้วพี่เดี๋ยวหนูจะทำบุญกรวดน้ำไปให้พี่ทุกวันเลยนะอโหสิกรรมให้หนูด้วยเถอะพี่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะพอสิ้นเสียงภาวนาทุกอย่างก็กลับเป็นปกติไฟในบ้านสว่างวาบขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เหลือบมองไปที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ยืนมองตรงมาที่เราตัวแกดำปิดปี๋เลยนะคะสิ่งที่เห็นณตอนนั้นแต่ลักษณะเนี่ยหนูจำได้แม่นว่าเป็นพี่เพชรแน่นอนแค่นั้นละค่ะเราก็แหกปากร้องลั่นบ้านเลยทีนี้ตื่นกันทั้งบ้านคนในบ้านก็เลยบอกว่าพี่เขาตายคาที่แบบนั้นน่ะชาวบ้านเขาเรียกว่าผีตายโหงนะเขาบอกว่าวิญญาณพวกเนี้ยจะเฮี้ยนและจะวนเวียนอยู่ตรงบริเวณที่เขาตายนั่นแหละถ้าใครผ่านมาก็มักจะเจอหรือเห็นเขาอยู่ตลอดเราก็ไม่กล้าที่จะขับรถผ่านเส้นนั้นเด็ดขาดกลัวว่าจะเจอพี่เขายืนโบกมือแต่สุดท้ายพี่เขาก็ตามมาให้เราเห็นถึงในบ้านเลยสยองสุดๆนึกแล้วก็ยังขนหัวลุกไม่เลิกดีนะที่พี่เขามาแบบหน้าตาไม่ได้เละเทะแค่เป็นตัวดำๆถ้ามาเละๆดิฉันคงจะช็อกตายเป็นแน่แท้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยกับเรื่องตามติดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะส่งมาให้พวกเราทีมงาน The Shock ได้ที่ shockfm@hotmail.com และขอให้ทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากเจี๊ยบและทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เครื่องดื่มไวน์ฟูมู ลไม่รู้มันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์และตอนนี้คุณนิ้งพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณนิ้ง สวัสดีครับพี่เก่งครับ ครับคุณนิ้งครับตอนนี้คุณนิ้งโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย โทรมาจากจังหวัดแพร่ครับผม นะฮะโอ้ที่จังหวัดแพร่เลยเหรอแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ด้วย ใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับผม นะฮะแต่คุณนิ้งไม่ได้เป็นคนเจอเอง ไม่ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนผมครับแล้วก็ญาติของเพื่อนผมครับ หรอฮะผ่านมา10ปีแล้วเรื่องราวของทะเลาะผิดคนคือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ ได้ครับผมก็เดี๋ยวต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับญาติของเพื่อนผมแต่ดันไปมีส่วนเกี่ยวข้องในวันหนึ่งในวันหนึ่งของเพื่อนผมของเพื่อนผมเหมือนกันนะครับก็เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับก็คือมีน้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้าสานะครับผมแฟนน้าสาเนี่ยชื่อนาวิทย ์ นะครับแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยชื่อเจมนะครับเจมเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเขาก็เป็นวัยรุ่นนะครับประมาณม.3 ม.4 ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับประมาณว่าด้วยวัยรุ่นเนี่ยนะครับผ ม ก็ยังไม่คิดอะไรมากก็เหมือนกับพาผู้หญิงเข้าบ้าน ครับ พาผู้หญิงเข้าบ้านซึ่งน้องคนนั้นก็เป็นวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะฟิวฟิวหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมตามสไตล์วัยรุ่นซึ่งก็พามาอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร ่ ก็คือมากินกินนอนๆไม่ทำงานทำการไม่ช่วยที่บ้านทำอะไรเลยแล้วก็ทำตัวแบบไม่ค่อยมีมารยาทอ่ะตื่นสายแล้วก็แต่งตัวไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นที่เอือมละอานะฝาเขาก็เอือมละอาใช่ไหมครับจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเช้าวันหนึ่งเหมือนกับประมาณว่าน้าสาเขาก็บอกว่าเจมไปปลุกแฟนเธอมาดิเน ี่ ยครับเจมเขาก็ไปปลุกขึ้นมาแล้วก็แฟนของเจมเนี่ยเขาก็งูเหนียวมาน้าสาเธอก็บ่นนะครับดุแต่ละน้าสาเธอก็บ่นด่าใหญ่เลยแบบบ่นแล้วทีนี้แฟนของเจมเขาก็ด้วยความที่งูเหนียวแล้วก็บวกกับบุดหงิดนะฮะโดนปลุกให้ตื่นนอนก็มีปากเสียงกันมีปากเสียงกันแล้วก็จนมันบานปลายจนถึงขั้นที่ว่าเจมเนี่ยเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวออกต้องพาแฟนเขาเนี่ยต้องออกจากบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมน้าสาแกก็ด่าส่งท้ายด้วยบอกว่าอันนี้นิดนึงนะครับเป็นคำพูดในตอนนั้นก็คือมึงไม่มีวันได้เป็นสะใภ้บ้านนี้หรอก มึง ไม่รู้เหรอว่ากูไม่ชอบที่หน้ามึงมาทำตัวอย่างเงี้ยมึงไม่มีวันไม่เป็นสะพายบ้านกูหรอกมึงไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านกูเลยนะอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็เจมก็พาแฟนเขาออกไปแล้วก็บ่ายวันนั้นเลยนะครับผม คร ับ แล้วไปบ่ายเย็นๆเนี่ยนะครับนาวิทเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงนกแสกได้ยินเสียงนกแสกแกก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเป็นนกแสกมาเกาะอยู่ตรงที่หลังคาบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านตรงข้ามกันนะครับ เป็น นกแสกตัวนี้ร้องดังมาก แล้วบ้านตรงข้ามเป็นบ้านใครครับ เป็นบ้านใครไม่รู้ใครเขาไม่ได้ลงรีเทลไว้แต่ก็เป็นน่าจะเป็นบ้านตรงข้ามกันนะครับในหมู่บ้านครับได้ยินเสียงนกแสกมาร้องแต่แกก็เอะใจนิดนึงว่าทำไมนกแสกมันมาร้องอะไรเงี้ยครับมันแปลกมากเพราะว่านกแสกมันจะไม่มาตอนกลางวันนะ ครับ เป็นมากนะครับแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมแต่เรื่องมันแปลกอย่างหนึ่งคือบ่ายวันนั้นเนี่ยน้าสาแกมีอาการป่วยปวดหัวแล้วก็เป็นไข้เป็นไข้แกก็เลยกินยาแล้วก็หลับไปนะครับตอนที่แกหลับเนี่ยในฝันเนี่ยแกฝันถึงว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งตัวผอมๆรีบๆเลยแล้วก็ตัวสูงมากมายืนอยู่ที่ปลายเท้าแกในฝันแกลืมตาตื่นขึ้นมาก็เป็นห้องของตัวเองนะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่ปลายเท้าผู้หญิงแก่ๆเลยแล้วผู้หญิงแก่ๆคนนี้ก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาพร้อมๆกับแลบลิ้นแลบลิ้นยาวมากพยายามที่จะเอาลิ้นเนี่ยเข้าไปในปากของน้าสา โอ้โหโ อ้ครับน้าสาแกก็เลยกรี๊ดนะครับแต่ว่าแกกรี๊ดเนี่ยก็จากที่เกิดก็ต้องหุบปากไปด้วยเพราะว่ายายคนนั้นเนี่ยพยายามจะเอาลิ้นเข้ามาในปากน้าสาครับผมแกก็ดิ้นใหญ่เลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้ด้วยความอึดอัดด้วยความกลัวสุดฤทธิ์เลยในฝันแต่หางตาแกเหลือบไปเห็นมีเหมือนกับคุณลุงคุณตา เดินเข้ามาพร้อมกับมาชี้ไล่ยายคนนั้นออกไปบอกมึงออกไปเลยนะเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงแล้วก็เอามือปิดปากน้าสาจนยายคนนั้นก็ค่อยๆถอยห่างออกไปนะครับผมแล้วทีนี้น้าสาแกก็ตื่นขึ้นมาจากฝันพร้อมกับนาวิทแกก็เห็นน้าสานะครับแกดิ้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนฝันร้ายนะครับแกก็เลยเข้ามาบอกว่าเป็นอะไรครับน้าสาแกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนาวิทแกก็เลยคิดในใจนะครับแกไม่ได้เล่าเรื่องนกแสกให้น้าสาฟังแกบอกว่าแกบอกว่ามันก็แปลกๆนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันแล้วมันดันเป็นเรื่องที่แปลกๆแล้ววันที่สองต่อมาอาการแกก็ดูจะหนักขึ้นนิดนึงแล้วแกก็หลับเหมือนเดิม คร ับแล้วทีนี้แกก็ฝันเรื่องเดิมอีกครับพี่เก่งฝันมีคุณยายคนเดิมเข้ามาจะชะโงกหน้ามาจะแลบลิ้นเพื่อที่จะเอาลิ้นเข้าไปในปากของน้าสาแล้วก็มีคุณตาคนเนี้ยเข้ามาอีกละเข้ามาช่วยแกฝันอยู่อย่างนี้5 วันติดครับแกฝันอยู่อย่างนี้5 วันติดแต่วันสุดท้ายเนี่ยมันแปลกอีกอย่างนึง คือ แปลกอีกอย่างนึงคือคุณตาคนที่มาช่วยแกเนี่ยแกบอกว่าตาเนี่ยไม่ค่อยจะไหวแล้วนะสงสัยเนี่ยเธอเนี่ยต้องไปพึ่งพุทธคุณละต ้ องไปเข้าวัดให้หลวงพ่อช่วยละนะตามีแรงแค่นี้แหละ คร ับ นี่ครับแล้วก็วันที่6น้าสาแกก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นเลยอาการแกก็ดีขึ้นแกก็เลยเช้าวันนั้นเนี่ยแกก็เลยไปกับเจมนะครับผมแล้วก็แฟนแกนะครับ นวิทย ์ไปใช่ครับไปที่บ้านของแม่ของน้าสานะครับจำได้นั่นเป็นวันที่26 ธันวาครับผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าวันที่26 ธันวามันเป็นวันอะไรไปบ้านไปบ้านแม่ที่หมู่บ้านติดกันนะครับ คร ับต้องเล่านิดนึงว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านไทลือไทลือที่ก็จะเป็นกลุ่มคนมาท้องถิ่นนะครับผมที่ซึ่งเขาก็จะมีภาษาแล้วก็จะมีวัฒนธรรมหมายถึงว่าบางบ้านนะครับเดี๋ยวมันจะมีเฉลย อย่างอ่ะค่อยๆไปเรื่อยๆครับ แล้วทีนี้พอไปเยี่ยมไปหาแม่ของน้าสาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระหว่างขากลับเนี่ยเจมอ่ะเขาก็ชี้ให้ดูบอกว่าเนี่ยแม่บ้านของแฟนผมที่แม่ไล่ออกบ้านในวันนั้น อ ่ะเจมเขาก็บอกมาอย่างนี้น้าสาก็หันไปดูแต่หลังจากนั้นน้าสาเนี่ยก็มีอาการเปลี่ยนไป เหรอฮะเปลี่ยนไปยังไงครับ เปลี่ยนไปก็คือน้าสาแกเนี่ยจากที่เหมือนกับยังไงก็ใช้ชีวิตตามปกติพ ู ดอะไรตามปกติแกก็นั่งเงียบแต่ที่แปลกคือแกไม่กระพริบตา คือตาแข็งนี่เลยเหรอ ใช่ครับนั่งแบบนิ่งแข็งเลยนั่งแบบนิ่งขังเลยอากับกิริยาแบบเปลี่ยนไปชัดเจนเลยครับ ครับ ครับผมแล้วทีนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยก็วันที่26เนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนผมซึ่งเพื่อนผมกับน้าสาเนี่ยเขาเป็นญาติกัน ครับ น้าสาเนี่ยก็ไปวันเกิดด้วยไปวันเกิดเพื่อนผมนะครับช่วงบ่ายเย็นๆประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่กลับไปกลับจากหมู่บ้านนั่นแหละ คร ับแกก็เข้าไปในงานระหว่างที่เข้าไปในงานปุ๊บพอลงจากรถปุ๊บน้าสาแกก็ปกตินะพี่แกก็ปกติ คืออยู่บนรถคือตาแข็งมาไม่พูดไม่คุยกันจะลงมาคือปกติแล้ว ลงจากรถมาปกติจะต้องมีคนพยุงลงเพราะว่าแกอ่อนแรงมากพยุงลงปุ๊บแกก็มานั่งแบบโต๊ะกินข้าวกับญาติในญาติเขาก็เอาน้ำเอาท่าเอาข้าวให้กินอะไรประมาณนี้ครับก็ดูท่าน้าสาแกไม่ค่อยจะดี คร ับ เป็นเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งญาติเขาก็เริ่มมาก็จะมีเด็กมาวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเนี่ยเด็กก็ไปวิ่งมาสักพักเด็กมีน้องคนหนึ่งเขาวิ่งกลับเข้ามาม าหาแม่ของเขาบอกว่าแม่ยายทำไมเขาไม่ลงรถอ่ะน้องเขาพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แม่เขาก็บอกว่าไหนยายไหนไม่มีนี่ลูกรถก็ปิดอยู่อะไรเงี้ยเข ถ้าคุณยายอ่ะโผล่หน้ามาจากกระจกรถอ่ะแม่เขาได้ตกใจเลยครับเพราะว่ากระจกรถมันไม่ได้เปิดพี ่เอ้า เขารีบอุ้มน้องขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งน้องเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่านั่นเหรอยายเขากำลังเดินมา โอ้ยคือกำลังเดินเข้ามาหา ใช่ครับแล้วสักพักหนึ่งน้าสาวแกก็มีอาการเปลี่ยนไปจากคนที่นั่งอยู่ดีๆแกก็ลุกขึ้นมาลำมาฟ้อนดิ เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ครับลุกขึ้นมาลำมาฟ้อนแล้วก็แทนตัวเองว่าแม่ใหญ่เนี่ยในภาษาเหนือนี่ก็จะประมาณว่าเมื่อเท่าคนแก่ยายทวดอะไรประมาณนี ้ ครับผมลุกขึ้นมาฟ้อนมาอะไรแรกๆเนี่ยคนในงานเขาก็เหมือนกับคิดติดตลกว่าเพลงเขาก็ร้องกันเพลงโจ๊ะๆจังหวะโจ๊ะๆสามท่าแต่ทำไมคนนี้ขึ้นมาฟ้อนฟ้อนแบบช้าเน่เหมือนคนฟ้อนแบบเหนือครับ แ ล้วสักพักหนึ่งที่มันแตกก็คือฟ้อนไปฟ้อนมาก็ชักหันหลังนะครับหันหลังเหมือนจะทำท่าสะพานโค้งเหมือนลำมโนราอย่างนั้นนะครับหันหลังแล้วก็พออ่อนปุ๊บจนเท้าไอ้จนมือถึงพื้นนะครับอ่อนแบบอ่อนแบบสะพานโค้งเลยครับตาเนี่ยมองไปที่คนเนี่ยแบบน่ากลัวมากตาแบบตาคำเหม็งเลยนะ คร ับ นวิทย์จากที่เริ่มคึกคืนเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องปวดหัวลุกแล้วมันไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องผิดปกตินวิทย์นี่แกก็เลยเข้าไปหาหมอฝาเลยไปประคองน้าสาขึ้นบอกว่าพอได้แล้วขึ้นมานั่งก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยน้าสาเธอก็สวนขึ้นมาเลยว่ากูไม่ชอบให้ใครมาด่ากูกูไม่ชอบให้ใครมาว่ากู เหร อมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใคร เฮ้ย กูจะแสดงให้มึงดูว่ากูเป็นใครจะได้รู ้ครับ น้าสาแกก็หยิบแก้วมาห้าใบพี ่หยิบแก้วน้ำ แก้วน้ำมาเรียงห้าใบแล้วก็แกก็หยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวจับแก้วแล้วก็เคี้ยวจนหมดแก้วจนแก้วไม่เหลือเลยแกเคี้ยวแก้วอยู่ในปากกรุบตรงนั้นแกก็ถุยบ้วนออกมาครับแล้วแกก็หยิบแก้วใบที่สองขึ้นมาเคี้ยวปู่ของเพื่อนผมเนี่ยแกก็เห็นท่าปู่เพื่อนผมก็เห็นท่าไม่ดีละแต่ว่าปู่แกก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่นพระมีคาถาคมนิดนึงเขาก็เลยไปเตรียมของประมาณนี้ครับเพื่อน้ำมนต์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบมาหาทางช่วยไล่ออกไปเนี่ยครับพี่ถึงเชื่อไหมว่าพวกห้าใบเคี้ยวจนละเอียดเลยนะครับแต่ปากอะไม่มีเลือดสักหยดเลย เฮ้ยจริงเหรอ ผม เป็นไปไม่ได้นะ ใช่ครับในความเป็นจริงคือมันถ้าคนเราเคี้ยวแก้วในปากเลือดต้องกบปากนะพี ่ ขาดแต่อันนี้ไม่มีเลือดสักหยดแล้วทีนี้ก็คือครบไอ้เคี้ยวจนครบห้าใบแต่ว่าทีนี้คือปู่เขาก็มาแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็เอาน้ำมนต์สาดนะพี่แล้วทีนี้ก็สาดแกก็กรี๊ดแบบพอทัดปากเลยพี ่ กรี๊ดแบบเสียงแห้งเลยอ่ะกรี๊ดดังมากจนคนในงานที่กอดเป็นกลมเลยก็กลัวไงครับผม ครับ แล้วทีนี้แบบน้าสาวแกก็วูบไปน้าสาวแกก็วูบไปคนในงานก็กล้าระหวั่นเลยครับผมบอกว่าต้องเอาไปโรงพยาบาลไม่นี่อะไรเงี้ยต้องเอาไปโรงพยาบาลไหมแต่ว่าปู่ก็บอกว่าแบบนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกไปวัดเลยจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับประกอบกับน้าสาวแกก็เริ่มตื่นขึ้นมาได้น้าสาวก็เริ่มตื่นขึ้นมาก็เริ่มประคองน้าสาวขึ้นไปบนรถอะไรเงี้ยครับในรถที่สุดจะมีกันอยู่ห้าคนนะครับเพราะว่ามีเจมมีนวิทแล้วก็มีคนที่ช่วยประคองน้าสาวอีกสองคนที่เบาะหลังสักพักหนึ่งคนในรถเขาก็ดีจริงๆว่ามึงจะพาไปไหนกูยังกินมันไม่หมดเลยเนี่ยครับผม เดี๋ยวคนในรถเหรอฮะ คนในรถได้ยินทั้งหมดเลยฮะเป็นเสียงขึ้นมาเลยใช่ครับ แล้วเป็นเสียงลักษณะคือเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายยังไงครับ เป็นเสียงคนแก่เป็นผู้หญิงแก่ๆครับมึงจะพาไปไหนมันไม่หมดเลยเนี่ยครับสักพักหนึ่งน้าสายเขาพูดขึ้นมาว่ามันไม่แล้วอะไรเงี้ยครับจนน้าสายเขาพูดว่าไปวัดอะไรเงี้ยตาในฝันบอกให้ไปวัดแกก็พูดขึ้นมาเนี่ย ครับ ครับแกก็เลยไปที่วัดปุ๊บแล้วที่วัดก็ไปเรียกหลวงพ่อนะครับเรียกหลวงพ่อแกเดินออกมาจากกุฏิแกบอกว่าไปทำอะไรมาเนี่ยหลวงพ่อแกทักขึ้นมาคำแรกเลยเข้าไปในโบสถ์เลย คร ับ คนก็กูนเข้าไปในโบสถ์นะครับผมสักพักหนึ่งพอหลวงพ่อท่านเปิดไฟในโบสถ์แล้วปุ๊บก ็ หลวงพ่อท่านก็ถามขึ้นมาอีกไปทำอะไรมาใช่ไหมแล้วก็นาวินก็ถามว่าอะไรครับหลวงพ ่ อก็มีคนมายืนก็มีคนเป็นผู้หญิงแก่มายืนรออยู่ข้างนอกโบสถ์นั่นน่ะ หลวงพ่อพูดแบบนี้เลยเหรอ หลวงพ่อพูดแบบนี้เลยครับ โอ้โห มีคนแก่เขามายืนรออยู่ข้างนอกโบสถ์นั่นน่ะนาวินแกก็ตกใจแต่ว่าแบบหลวงพ่อเขาก็ทำพิธีให้ คร ับ แล้วสักพักหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าอยู่ในนี่ก่อนนะเด ี๋ ยวหลวงพ่อจะออกไปคุยกับเขาให ้ครับ หลวงพ่อก็เดินออกไปคุยสักพักหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็เดินกลับมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปเตรียมของนะแล้วก็ไปที่บ้านหลังนี้เขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้ปุ๊บนาวิทย์แกก็ฟังโอเคแต ่ เจอมาเขาตกใจขึ้นมาเลย ทำไมฮะ ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของแฟนเขาครับผม ไอ้ยาจริงเหรอ ใช่ครับ คือเป็นบ้านของแฟนเจมส์ที่นาสาได้ไล่ออกจากบ้านไป ใช่ครับผมเป็นบ้านของแฟนของเจมส ์โอ้ แล้วทีนี้เนี่ยนาสาเขาก็รีบประคองนาสาก็ห้อยพระอะไรเงี้ยครับกล ับ ไปที่บ้านครับผมจนเช้าวันต่อมาเนี่ยเขาก็เลยเตรียมของเตรียมอะไรเพื่อที่จะไปพูดง่ายๆคือไปไหว้ผีไปขอขมาผีครับผ ม ที่บ้านหลังนั้น ครับ แต่พี่เก่งเชื่อไหมครับบ้านหลังนั้นพอเขาเห็นครอบครัวของนาสาเขาเข้ามาเขาปิดประตูไล่เลยนะป ิ ดประตูรั้วไม่ให้เข้าเลย เหรอ ใช่ครับเขาปิดประตูรั้วไม่ให้เข้านาสาก็เลยทำพิธีขอเข้ามาแค่ข้างนอกรั้วครับบอกว่าแบบถ้าพูดอะไรไม่ดีทำอะไรให้ไม่ถูกใจเนี่ยก็ขออย่ามาเอาชีวิตอย่ามาเอาชีวิตไปเลยนะ อัน นี้ขอให้จบกันแค่นี้อะไรเงี้ยครับเรามาด้วยพุทธคุณอะไรประมาณเนี้ยครับผมครับผมทีนี้เจมเนี่ยเขาก็เลยไปสืบปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเขาเลี้ยงผีที ่โอ้โหบ้านของแฟนเจมอะนะ ใช่ครับเขาเลี้ยงผี ครับ เป็นผีกะครับผม ผีกะเหรอ ผีกะเนี่ยจะเป็นผีที่เป็นมาทางภาคเหนือครับผมผีกะเนี่ยเขาจะเอาวิญญาณของผีตายโหงผีเล่นเล่ยลายญาติผ ี ตายโหงผีแรงผีที่ตายแรงๆนะครับผ ม เอามาสะกดนะครับบางทีก็ในหม้ อ หรือว่าบางทีก็สะกดอยู่ในรูปของนกเขาแมวนกแสกครับผม โอ้ก็คือนกแสกที่มันร้องอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามบ้านของนาสานาวิทย์ก็คือวิญญาณของผีกะ ใช่ครับ โอ้ขนลุก คือวิญญาณอาฆาตและวิญญาณแรงมากแล้วก็ผีกะอย่างเงี้ยเขาทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าผีกะยักษ์ครับผม ผีกะยักษ์เหรอครับ ผีกะยักษ์เพราะว่าผีพวกนี้เนี่ยจะรุนแรงอาฆาตแรงมากแล้วก็เอาถึงตายครับเอาถึงตายเลยถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่หรือว่าช่วยไม่ทันนี่เขาจะเอาถึงตาย โอ้โหเดชบุญคือจังหวะนั้นคือเหมือนกับว่าอารมณ์คือมีการทำพิธีขับไล่ออกไปก่อน มีการทำพิธีขับไล่มาก่อนแล้วก็มีคุณลุงคุณตาปริศนาท่านหนึ่งที่เข้ามาในฝันนะครับผม นะฮะ แต่ที่เราจะไว ้เข้าคนนี้เราค่อยๆย้อนประมวลเหตุการณ์กันนะหลังจากที่นาสาทะเลาะกับแฟนของเจมนะฮะ ใช่ครับ ก็เดาว่าแฟนของเจมคงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่บ้านฟัง อาจจะเป็นไปได ้แล้วที่บ้านก็ดูอารมณ์ประมาณว่าทำไมต้องมาดูถูกลูกฉันหลานฉันด้วยเนื่องเมื่อคนมันรักกันแล้วมันจะทำไมคือมันอาจจะเป็นแค่นิสัยส่วนตัวมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้ทำไมต้องมาไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้ก็เลยเอาผีที่ ว่าเป็นแรงอะไรเงี้ย นะฮะ ครับ ไปใส่นาสาแล้วจังหวะคือที่มีนกแสกมาปุ๊บเหมือนเป็นลางบอกเหตุตั้งแต่แรกนาสาฝันตั้งแต่วันแรกเห็นยายซึ่งเดาว่าจะเป็นผีกะที่ถูกเลี้ยงไว้นี่แหละ ใช่ครับ พยายามเข้ามาสิงร่างตั้งแต่ในฝันแล้วแต่มีคุณตาคนนึงซึ่งถ้าให้เดาอีกทีนึงอาจจะเป็นตายายหรือเจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านของนาสานวิทย์เป็นคนคอยช่วยไว้ ใช่ครับน่าจะเป็นไปได้ครับ แต่ว่า วิญญาณของยายซึ่งเป็นผีกะนั้นแรงมากนะจนเหมือนกับว่าโอ้โหเจ้าที่เจ้าทางเอาไม่อยู่อ่ะจนต้องไปพึ่ง เอาไม่อยู ่โ อ้ใช่ครับใช่ครับก็คือจะเอาจนตายเลยครับผม แล้วอย่างนี้ครับพอขอนี้คือฝั่งนู้นเนี่ยไม่รับขอเข้ามาแต่เราก็ขอเข้ามาอยู่แค่ด้านนอกครับเรื่องราวมันจบลงไหมนิ้ง เรื่องราวจบครับผม จบเลยใช่ไหมครับ เรื่องราวจบครับผ ม เรื่องราวจบเลยเขาก็คือเวลาบ้านมีเขาเลี้ยงของพวกนี้เขาไม่อยากให้พุทธคุณครับเข้าไปในบ้านเขาอะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับผีที่เขาเลี้ยงไว ้ ครับพวกสายดำพวกเล่นของพวกนี้ใช่ครับเล่นของเลี้ยงผีพวกนี้ครับ ครับไม่เอาพุทธคุณไม่เอาพระไม่เอาอะไรนี่เขาอยู่ในบ้านเลย ไม่รับของอย่างนี้เลยครับผม แล้วอย่างนี้ครับเจมกับแฟนกลับมาคบกันไหมหรือว่าเลิกกันเลย เลิกกันเลยครับ หรอ เลิกกันไปเลยหลังจากนั้นครับก็คือไม่กลับมาคบกัน โอ้โห ครับ อุ้ยน่ากลัวว่ะนะฮะเท่ากับว่าจริงๆก็คือถ้าไม่มีการขับไล่หรืออาจจะไม่ได้ตั้งแต่ในฝันไม่มีเจ้าที่เจ้าทางมาช่วย ครับ นะสาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วกับการโดนวิญญาณผีกะเข้าสิงว่าสิงกันจนเอาตายเลย ใช่ครับอาจจะช็อกหรืออาจจะอะไรก็เป็นไปได้ครับผมครับเพราะว่าวิญญาณตามติดแรงมากครับไปทุกที ่น่ากลัวมากนิ้ง ใช่ครับแล้วก็น่ากลัวมากตอนที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าตอนที่เคี้ยวแก้วครับ นั่นน่ะสิ ผมนี่โอ้โหขนลุกเกลียวเลยคร ับ โอ้โหอะอย่างน้อยอะเอาพูดตรงๆนะมันต้องมีบาดแผลมีอะไรบ้างล่ะแต่นี่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเคี้ยวเหมือนเคี้ยวน้ำแข็งเลยแล้วก็บ้วนออกมาอย่างนั้นเลยฮะละเอียดเลยฮะแก้ว โอ้โหโหดร้าย โอ้โห สุดยอดนิ้งพี่ตบมือให้เลยนี่ขนาดเราไปฟังมาเลยถ่ายทอดได้ดีขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยโอ้จะขนาดไหนที่ถามก่อนวางสายกันนิ้งเคยเจอบ้างปะ เคยครับผมเคยฮะแต่ว่าก็เป็นที่หอพักครับผม เหรอฮะติต่างกันนิ้งนะฮะเราติดเรื่องเล่ากันไว้หนึ่งเรื่อง ได้ครับผม วันไหนนิ้งว่างนิ้งโทรมาเลยนะเล่ากับใครก็ได ้ได้เลยครับ นะโทรมา ได้เลยครับ เอาเรื่องที่ค้างไว้ที่หอพักเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันอีก ได้เลยครับ อืมขอบคุณนิ้งมากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านิ้ ง จะได้รับของที่ระลึกจากพ่อเป็นเรื่องสิงสู่นะครับเป็นเสื้อเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านพี่ขวัญขอที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยแล้วครับผม ได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้ ได้เลยครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเล่าในวันหลังก็เดี๋ยวจะโทรมาเล่าอีกเรื่อยๆนะครับ ครับผม แฟนคลับครับผม ขอบคุณมากครับพี่เป็นแฟนคลับนิ้งละนะนิ้งคนเล่าเรื่องผีน่ากลัวมากนะขอบคุณมากครับนิ้งครับ ครับขอบคุณมากครับพี่เจ ครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โหสุดยอดมากครับกับเรื่องราวทะเลาะผีคนของน้องนิ้งนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับเรื่องสิงสู่นะครับพวกมันไม่ต้องการแค่สิงครับสิงสู่นำแสดงโดยอนันดาไอวอริงแฮมนะครับคุณณัฐฐาวีรนุชทองมีนะครับคุณพลอยสละนินนะฮะแล้วก็คุณธาริกาธิดาทิพย์นะฮะกำกับการแสดงโดยวิสิทธิ์สัตนาที่นั่นเองนะครับนะเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนะสำนักบนเขาที่โดดเดี่ยวห่างไกลนะครับในวันที่บรรยากาศอึมครึมแล้วก็ฝนตกหนักนะครับคนชุดดำ6คนมารวมตัวกันนะครับนำโดยคุณแม่หญิงชราผมขาวหน้าตาหน้าเกรงขามครับทำพิธีกรรมปริศนาบางอย่างโดยมีศพลึกลับเป็นเป้าหมายนะครับแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าพิธีกรรมนั้นนะครับนะฮะได้ไปปลุกวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านและหลังจากนั้นความสยองขวัญสุดขีดก็เริ่มต้นขึ้นครับทุกคนต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะสิงใครเมื่อไหร่ด้วยวิธีใดและมันไม่ได้จะเข้าสิงเพื่อทำให้กลัวเท่านั้นแต่สิ่งที่มันต้องการที่สุดแล้วคือการฝังรากยึดวิญญาณของใครสักคนในที่นี้นะครับการสิงครั้งนี้ไม่ใช่การสิงธรรมดาแต่เป็นการสิงเพื่อฝังรากยึดวิญญาณตลอดไปครับสิงสู่13ธันวาคมนี้สิงสู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันกับรอบพิเศษกับเรื่องสิงสู่ใครที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์แล้วพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่6โมงเย็นนะครับ ไม่รู้มันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์ เราจะมาปิดท้ายด้วยสายของคุณนกกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มฟูลมูนพิเศษอยู่จะนี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์นะครับสามารถหาซื้อได้วันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็รวมถึงห้างสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับอ่ะตอนนี้คุณนกพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยคุณนกอายุ35ปีครับนะเรื่องราวเนี่ยเพื่อนเป็นคนเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยนึงในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะชื่อเรื่องน่าฟังมากนะมันไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับความหลอนยังไงนะฮะขนมหวานมาแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ปิดท้ายกันครับสวัสดีครับคุณนก สวัสดีค่ะพี่เก่ง นะขออภัยให้หนูเป็นสายสุดท้ายเลย คืนนี ้ไม่เป็นไรค่ะ นะฮะนกตอนนี้นกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ที่บ้านจะบอกยังไงดี ใกล้ๆที่ทำงานแถวๆปากน้ำอะค่ะ แถวปากน้ำนะฮะ ปากน้ำใช่ค่ะ แล้วคือตอนนี้ไงทำงานอยู่หรือว่ายังไงเฮ้ย วันนี้คือที่หนูบอกกับที่หลังไมค์ไว้ว่าหนูต้องได้เล่าวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวหนูถ้าหนูทำงานแล้วหนูอาจจะไม่ได้เล่าเพราะว่ามันหนูจะต้องอยู่เวรดึกเนี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเมื่อวานหนูจะโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเพื่อนอ่ะมันไม่ให้เล่า เพราะหรอ มันกลัวพอมันกลับมาจากสุพรรณแล้วก็มันก็มาเล่าเรื่องนี้หนูก็เลยมันนึกขึ้นได้ว่าเราก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าอยู่ ฮะเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เดี๋ยวหนูต้องเกริ่นก่อนนะคะคือเพื่อนคนนี้ที่เขามาจากสุพรรณเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ที่สมุทรปราการนี่แหละแล้วเขาเลิกกันกับแฟนจังหวะว่าที่เขาเลิกกันกับแฟนคือเขาไม่เคยอยู่คนเดียวพอเลิกกันกับแฟนเขาเหมือนก็ต้องแบบออกจากที่ทำงานแล้วก็ต้องย้ายจากที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งเขามาเช่าห้องในซอยที่หนูกำลังจะพูดถึงเนี่ยแล้วหนูก็เลยไปนอนกับเขาก็คือเป็นคืนแรกหนูก็เลยต้องไปนอนเป็นเพื่อนเขาเพราะเขาเป็นคนที่กลัวมากแล้วเขาไม่เคยอยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นหนูเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเลยหนูก็คุยกับแม่ก็ก็ไปนอนกับเพื่อน ทุกวัน อันนี้เข้าเรื่องแล้วนะคะคือทุกวันเนี่ยจะมีแม่ค้าขายขนมหวานอยู่คนนึงเขาจะต้องมาเลาะมาขายขนมหวานเนี่ยช่วงประมาณ3ทุ่มแล้วประมาณใกล้เที่ยงคืนเขาก็จะเข็นกลับคือจะเป็นรถเข็นนะคะเขาก็จะร้องเขาเวลาเขามาเนี่ยหนูก็จะได้ยินเสียงเขาแล้วขนมหวานมาแล้วจ้าอย่างเงี้ยค่ะคือแบบทุกวันหนูก็จะยิ้มคือฟังแล้วมันก็จะเพลินเพราะเขาร้องคือเขาเสียงเขาเพราะมากแล้วก็จะแบบเขาก็จะร้องเป็นกลอนของเขาเลยหนูก็จำไม่ได้แล้วอะไรบัวลอยประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้ทุกวันหนูก็ฟังจนพอมาอาทิตย์เกือบจะอาทิตย์หนูก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยอันนี้หนูบอกชื่อเพื่อนได้ใช่ไหม ครับได้ครับ บอกเฮ้ยพูกูต้องกลับแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยจะต้องขึ้นเวรดึกก็คือมันจะนอนที่นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนมันก็เลยบอกว่าก็คือโอเคมันจะได้แบบเพราะว่ามันหนูก็คิดว่ามันน่าจะอยู่เองได้แล้วนะอะไรเงี้ยพอวันนั้นแล้วหนูก็มานอนที่ห้องมันอีกก็คือก่อนวันที่จะต้องไปนอนบ้านนะคะเอ้ยไปทำงานเนี้ยหนูก็ได้ยินเสียงเขาร้องอีกก็คือเขาก็มาขายอีกแต่หนูก็หันไปบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมวันนี้กูรู้สึกขนกูลุกผิดปกติวะอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนมันก็เลยบอกว่าบ้าเขาก็มาของเขาอย่างนี้ทุกวันอะไรก็คือเราก็คุยกันปกติไม่มีอะไรจนพอทีนี้หนูก็ไปทำงานได้เกือบอาทิตย์หนูมารู้ข่าวเพื่อนหนูก็คือมันโทรหาหนูว่านกวันนี้มานอนกับกูอีกได้ไหมวะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงมีอะไรไหมก็นอนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนี ่ เสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเขาบอกน่าคิดถึงอะไรเงี้ยเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรหนูแล้วเขาก็มารอรับหนูที่ทำงานหนูอะค่ะซ ึ่ งหนูจะต้องเลิกสองทุ่มแต่เขาว่าเลิกเร็วกว่าเขาแต่เขามารอหนูก็บอกมึงจะบ้าทำไมไม่กลับไปห้องก่อนอะไรเงี้ยมันบอกไม่รอไปพร้อมกันแล้วพอกลับเข้าไปพอเข้าซอยก็ถึงบ้านถึงห้องเขาก็เกือบสามทุ่มแต่ยังไม่สามทุ่มดีหรอก คร ับ หนูก็ได้ยินเสียงร้องแล้วหนูก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินขนมพี่เขาว่ะเพื่อนหนูหันมามองขวับคือมองแบบหนูก็อ้ําเป็นอะไรเนี่ยความที่หนูแบบหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งหนูไม่รู้อะไรมาก่อนหน้านี้เลยนะคะ ค แล้วทีเนี้ยเขาบอกไปมึงอ่ะรีบเข้าห้องหรืออะไรเงี้ยพอเข้าไปถึงปุ๊บอ่ะพอเข้าเดี๋ยวกูมานะเดี๋ยวกูออกไปซื้อขนมก่อน มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยก ู ห้ามกูพูดไม่เชื่อใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกไม่ต้องมันไม่เล่าม ัน บอกอย่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวนะหนูก็มองว่าคนจะกินนะเนาะก็ยังจะมาห้ามเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็นั่งพอแล้วประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนเขาเข็นกลับทีเนี้ยปกติถ้าเขาเข็นกลับอ่ะจะไม่เคยได้ยินเสียงเขาร้องนะคะเพราะว่าเขาน่าจะหมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหมดทุกวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะอยู่ๆเขาร้องก็คือแบบเขาก็จะร้องโหยหวนกลับมาอีกแล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าแล้ว ต่เพื่อนหนูมันไม่ได้ยินหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ขากลับเขาก็ร้องด้วยวะเพื่อนหนูมันก็ตีหนูแล้วมันก็บอกว่ามึงนอนเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งตึกที่มันอยู่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะชั้นที่มันนอนอ่ะมันน่าจะสูงจนไม่น่าจะได้ยินนะคะแต่ทำไมหนูถึงได้ยินหนูก็ยังสงสัยอยู ่ ทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นหนูก็แยกย้ายแล้วหนูมารู้อีกทีคือมารู้อีกทีว่ามันอ่ะย้ายออกไปแล้วย้ายกลับไปอยู่บ้านที่สุพรรณ เพื่อนย้ายไปเลย ใช่ค่ะจนมาเมื่อวานเนี้ยวันหลายน่าจะอาทิตย์ก่อนนะหนูเพิ่งจะเจอกับเขาในเฟซ ครับ ก็เลยติดต่อกันแล้วเขาก็เลยมาเมื่อวานอ่ะเขาก็เลยมานอนที่ห้องหนูซึ่งเขาว่าได้แฟนใหม่แต่งงานแล้วโดยที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือห่างหายกันไปนานมากแล้วเขาก็มานอนที่ห้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าก็คือจากนั้นมาก็น่าจะแบบเป็นสิบปีเนาะเขาก็คงจะแบบไม่ค่อยได้กลัวแล้วเขาถึงได้เล่าให้หนูฟังว่ามึงพูดถึงเรื่องพี่ขายขนมหวานมึงจำได้ไหมวันนั้นที่กูบอกมึงว่าไม่ต้องซื้อก็เลยว่ากูก็ยังสงสัยว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยบอกมึงรู้ไหมว่าเขาตายแล้วเขาตายตั้งแต่คืนวันที่หนูอ่ะจะไปซื้อออกซื้อขนมเขาแล้วทีเนี้ยแต่วันนั้นเขายังไม่ตายเขาตายคืนนั้นซึ่งเพื่อนหนูแล้วหนูก็หายไปเลยประมาณเกือบอาทิตย์ที่หนูบอกว่าหนูคิดว่ามันน่าจะนอนเองได้แล้วนั่นแหละมันมารู้ข่าวว่ามีเขาถูกคนงานก่อสร้างอะค่ะแต่เขาน่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วยัดเอาไว้ในถังอะไรหนูไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนมันก็เล่าไม่ชัดแล้วทีเนี้ยมีคนไปเจ อ ซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ไอ้ที่มันพีกว่านั้นนะ คือ มีคน ซื้อขนมหวานแกนะ คือวันที่เขาตายแล้วใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วยังไงอะเขาบอกว่าก็มันมารู้พอกลางวันที่มันไปคุยกับป้าว่าจะย้ายออกนะอะไรเงี้ยมันไม่เอามาจำก็ได้อะไรเงี้ยป้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยก็มีคนมาเล่าให้ป้าเขาฟังจังหวะว่ามันยืนอยู่พอดีบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อวันไปซื้อขนมมันกินเข้าไปมันบอกว่าขนมอะไรวะทำไมมันเหม็นบูดประมาณเนี้ยพี่หนูแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วมันก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเขากินเข้าไปแล้วเขาก็ถุยทิ้งใช่ป่าวกะว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวจะด่าให้อะไรเงี้ยประมาณนี้จะเอาคืนทีเนี้ยเขาอะแล้วคืนนั้นอ่ะพี่แม่ค้าขนมหวานอ่ะเขาก็ไปยืนหน้าบ้านก็จอดหน้าบ้านอีกแล้วเขาบอกว่าเอาขนมมาคืนก็ได้นะอย่างเงี้ย คือหนูว่า คนรู้ไปหมดเลยหนูก็ถามว่าแล้วทีเนี้ยแล้วพี่เขามารู้ทีหลังก็คือพอตำรวจเขามาดูที่เกิดเหตุการณ ์ เขาก็บอกแล้วเอาไปชันสูตรเขาบอกพี่คนเนี้ยถูกฆ่าข่มขืนแล้วไปจับคนต่างด้าวคนนี้ที่ตม.เพราะว่าเหมือนมีใครไม่รู้คืออันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงไม่จริงว่าไปเข้าฝันคนในซอยนั้นอ่ะว่าเขากำลังจะหนีไปเข้าฝันตำรวจ ไปเข้าฝันตำรวจเนอะ ใช่คือพี่ตำรวจที่เขาอยู่ในซอยนั้นแต่เขาไม่ได้เป็นของพื้นที่ตรงนั้นนะคะเหมือนแต่เขาน่าจะบอกกันเองหนูไม่แน่ใจตำรวจจะคุยกันเองก็คือประมาณว่าคนร้ายน่ะเป็นคนงานก่อสร้างเขาพูดอย่างนี ้ ทีเนี้ยเขาก็เลยไปสืบดูว่าคนงานก่อสร้างคนไหนบ้างที่มีพฤติกรรมที่แบบเหมือนลุกลี้ลุกลนไปจับได้ที่ตม.ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีใครระแคะเขาก็ยังทำงานอยู่นะคะ คร ับ แล้วพออยู่ๆเขาก็เลยเหมือนเขาจะหนีมารู้ทีหลังก็คือว่าเขาก็เจอดีเหมือนกันแต่อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเจอดีอะไรมาซึ่งทำให้เขาแบบจะต้องเก็บของหนีเลยอะค่ะ โอ้โห เกือบไม่งั้นก็คงไม่จับไม่ได ้ ขนลุกมากแล้วขนมหวานมาก ไอ้เกือบกว่านั่นคือเกือบเราจะลงไปซื้อแล้วนะนกนะ ใช่ใช่ค่ะซึ่งชั้นที่เพื่อนหนูอยู่อ่ะจริงๆไม่ได้ยินเสียงคนข้างล่างนะคะแต่หนูก็คือหนูก็ยังลุกมาอีกว่าเฮ้ยทำไมเที่ยงคืนพี่เขายังร้องอยู่วะประมาณหนู อ ะแล้วทีนี้เพื่อนหนูมันก็ตีมันให้หนูลงมาไม่ให้หนูออกมาดูอ่ะ โอ้แต่ที่พีกว่านั่นก็คือคนที่ซื้อขนมหวานในวันที่เขาเสียชีวิตนะแล้วกลายเป็นขนมบูดเนี่ยฮะวันต่อมานี่มาบอกว่าขนมหวานเมื่อคืนก็ได้นะจ๊ะเนี่ย ใช่ค่ะ โอ้ เขาบอกว่าหุยขนคือจับไข้ไปเลยอะคนนั้น อ ะก็ไปกินขนมเขาด้วยอะหน ู แบบ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยหลอนวะสั้นๆได้ใจความแต่นึกภาพตามแล้ว ร้องขนมหวานพี่แต่แล้วเขาอยู่อ่ะเขาจะร้องเป็นกลอนเลยเพราะมากเพราะสนุกเพลินใช่ค่ะแต่พอวันที่เขาตายอ่ะคือตอนที่เขาร้องนะเขายังไม่ตายเขามาตายตอนประมาณเกือบเก ือบ5ทุ่มแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคนงานเยอะมากในซอยนั้นน่ะ ครับ แล้วพอถึงเวลาเขาก็เก็บเขาก็จะนอนพักกันเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งเขาคงกินเหล้าเมาอะไรนะหนูว่าแล้วหนูก็ได้ยินหนูบอกทำไมเขาวันนี้ทำไมรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ว่ะเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าไปเขาเตือนเหอะอะไรเงี้ยเลยบอกกูอยากกินขนมพี่เขาว่า ครับโอ ้ดีนะที่หนูดีนะที่หนูไม่ซื้อเพราะว่าหนูว่าคือจิตสุดท้ายเขาว่าเนาะเขายังขายของอยู่ไง ใช่ แล้วเขาก็ยังมาขายให้พี่คนที่เขาซื้อไปอ่ะขนลุก อืมโอ้นะฮะดูข้อความหน่อยไหมฮะพี่ชอบตอนที่นกพูดมากเลยนะไม่ใช่พี่คนเดียวนะมีเหมือนหลายคนชอบเหมือนกันคุณนาบอกว่าเสียงบอกเอาขนมคืนมานี่ผมนี่ขนลุกเลยนะฮะแล้วก็มีคนส่งมาบอกว่าชายไทยไม่ทราบชื่อบอกว่าฟังเสียงนึกว่าลิเดียมาเล่าเรื่องซะอีกจริงเหรอเหรอฮะเสียงคล้ายลิเดียเหรอคล้ายไม่ขวัญไม่เนาะนะฮะเออแต่ก่อนจะลากันครับนกฮะพี่ขอสักนิดนึงได้ไหมครับนะฮะ ได้ค่ะ วลีของพี่นะเป็นการปิดท้ายกันคืนนี้นะครับ ค่ะ นะฮะช่วยสักนิดนะฮะขนมหวาน อะไรคะพี ่ขนมหวานมาละจ้าน่ะที่พี่ ขอให้หนู ใช่เพราะพี่ชอบมากเลยเพราะฟังเสียงแล้วมันหลอนจริงนะ เดี๋ยวก่อนอะไรคะขนมหวานมาแล้วจ้า โอ้โห อย่าบอกหนูคนลงพี่แล้วหนูอยู่คนเดียวนะ ไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวพี่ว่าไม่เจอหรอกมัน10ปีแล้ว ใช่ไหมหนูก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วหนูไม่ได้กลับไปที่ซอยนั้นอีกเลย โอ้นะครับนะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับนกนะ ใช่ค่ะ นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะถ้าไม่เล่าวันนี้ก็ไม่รู้จะกี่วันจะได้เล่านะ ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้หนูก็เวรดึกแล้วไง แล้วจะเข้าเวรดึกนี่อยู่ถึงกี่วันกี่เดือนครับ อ๋อก็ประมาณ 2-3 วันเนี่ยค่ะ สองสามวัน หนูทำงานโรงพยาบาล หรอฮะทำโรงพยาบาล แต่ไม่มีเวลาได้คุยเลยอะไรคะ ทำโรงพยาบาลที่ไหนครับ ที่สมุทรปราการนะคะโรงพยาบาลปาโล อ๋อเหรอฮะโอ้นะแล้วถามจริงๆฮะโดยทำงานอยู่โรงพยาบาลเคยเจอประสบการณ์อะไรแปลกๆไหม ไม่อ่ะถามว่าเคยไหมคือคนอื่นที่เขาเจอหนูก็จะได้ยินปากต่อปากมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแต่ว่าสำหรับหนูก็คือหนูเป็นคนที่ไม่กลัวแต่หนูก็ไม่เคยเจอแล้วไม่เคยลบหลู่อะค่ะ นะ แต่เหมือนจะมีเซนส์เวลาจะมีอะไรเนี้ยเหมือนจะมีเซนส์เหมือนจะรู ้ แวบๆมาอย่างเงี้ยค่ะ ครับนะฮะเป็นคนที่ไม่กลัวแต่นกนะฮะหลังจากรู้เรื่องนั้นเราก็มาอยู่เหมือนกันนะ นะหนูก็ไม่อยู่หนูก็ไม่กลั วเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่กลัวจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเค มันไม่เจอไงค ่ ะ ฮะนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะเมื่อ10ปีที่ผ่านมาขนมหวานมาแล้วจ้าโอ้น่ากลัวมากขอบคุณมากกับการปิดท้ายของเราในคืนนี้นะ ค่ะ ครับผมสวัสดีครับนก ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ